ما ہوتی ہو شو اس کا نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. پھنسے گا تو اترے گا امیر سے ٹھولتا ہوئی بھی نہیں. دستا سو امیر منتخب شخا ادے درس گا چسو پورے ختم نہیں شوئے دا بس تاسو امیر دا با نائب امیر فیض محمد او دا حاسمت دا بس تاسو نازیم او طول با خادمانی اگر با کجانے چا طول دا دے زمو بانی اوالے کچھ بس دے پوئے گا نا دے با کوشش کے سکرانے کے سبق نیا دے محنت نکے سکے سکے نو دا دا نگرانی دا ما تا با اخبر نشی سمورے پوشی اگر با دا سر کوشش کو نم دے سر اس دا محب اللہ پیشاو نا مومند جن صحیحا دستاسو امیر شاہ حافظ سے ٹھیک دا حبیب اللہ نمو پی جانا محب اللہ. منگا دا قرآن کریم دا ذکر او دا فهم دا پارا سو اصول او سو مبادی بیانو دا اصول دا غین مخ کے منگ تعریف دا قرآن کریم اسماء دا قرآن کریم حکمت دا نزول القرآن موضوع دا منگ بیانو کو بیا قرآن کریم دو قسم خلق و سر خطاب کے دا ضرور زانہ دی اصول و خلاصہ میں مقصد دا دا اصول و خلاصہ دا سزدک ہے دیر پارا تا بار بار رہے دا مشین ہو لگا بیا وہ برس تو نہیں مسئلہ بیا کنا تنکر لکھوی سار دا وقت دے وقت بشور نہیں بیا گورو بکمی پھر سے تخبر رکھا ہو دیو خیال نہیں. قرآن کریم دو قسم خلق و سر خطاب کئی بیان کئی یو منقات او بل غیر منقات. غیر منقات سلو ڈلی وی مشرکین یہود نسوارا منافقین داغی تفصیل بیان شو. ہر یو ڈلی د مشرکین و شرک د مشرکین و اقسام یہود نسوارا د منافقین و صفتنا گندا قبیحا داغی صداگانی بیا اصول مهمه من بیانول. اصول مهمه کی منگا اتم مضامین اصول مهمه اتم مقاصد سلورو تا مقاصد اربعوی او سلورو ورپسیو تبیا ممداتوی مضبوطون کی رده سلورو مقاصدو فاغا مقاصدو کی منگ لنبه مقصد اثبات توحید داری بیان کریو دا توحید اغدول اس طریقی دا اثبات منگ بیان کریوی پاغ توحید مشرکین و اعتراضون و نہا آغا منگ بیان کریو. ننی سبق کے منگ آغا نور مضامین خیو او دویم داغا مقاصد و ارباؤں نا اثبات در رسالت تے اثبات در رسالت مقصد دا چھ نبی علیہ السلام اللہ دنیا تا رالے گلے ہو دا عقیدی او د عمل د اصلاح د خلقو د پارا. کم پیغمبر چې الله را لېږلی او نو حق پیغمبر و او خصوصا زمن پیغمبر صلی الله علیه وسلم آخر الزمان جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله دنیا ته را لېږلی او د پارا د رشد او د هدایت نزانه نو الله را لېږلی او قرآن کریم پیشپات در رسالت باندے کلا کلا مستقل سورتون روڑی لیکن سورت زحا مستقل سورت راغلے دے پیشپات در رسالت باندے والزحا کلا کلا اس بات در رسالت باندے یو یو آیت روڑی کلا کلا اس بات در رسالت باندے مستقل حصے روڑی لکه بقره مستقل حصے روڑی دا دوی مضمون پیشباد دا رسالت دے آل عمران دوی محصا پیشباد دا رسالت دا دارنگ نور سورتنو کدا سے مضامین حصے روڑی پیشباد دا رسالت باندی کلا کلا دو طولو پیغمبران نا پیوزل او کلا کلا جدا جدا لکه دا انبیاء علیہ السلام اس بات منگتا کئی دو قرآن نا سورة الانبیاء یوصل اوم آیاتو گو رئی یوصل اوم آیات سورة انبیاء یوصل اوم آیات وما ارسلناك الا رحمتا للعالمين ندے لے گلے من پیغمبر تعالی را دلتے اس بات رسالت زمن دے پیغمبر کو ندے لے گلے من پیغمبر تعالی را اللہ ما لے گلے الا رحمتا للعالمین مگر سبب در رحمت فرد مخلوقات تو رحمت رحمت للعالمین ما لے گلے الا رحمت للعالمین مگر رحمت فرد مخلوقات دارنگی دی صورتی انبیاء گوری تاسو دو نبی نمبر آیات انا حاجی امتکم امتن واحدہ بے شکا داغا انبیاء علیہ السلام چمار آلی گلیو پا توحید بانے داغا ٹولگے یو داغا ٹولگے ساسوے ٹولگے یو پا توحید ما انبیاء علیہ السلام پا توحید را لی گلیو مخ کی تیر شو آگا ٹولگے تقریباً دیالس پیغمبران مخ کی ردین تیر شو ایوب علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام ادریس علیہ السلام ذلکفل یونس علیہ السلام زکریا علیہ السلام نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام مخ کے تیر شو نبی آوے انا حاجی امتکم امتن واحدتان داغا ٹولگے داغا انبیاء علیہ السلام ٹولگے ستاسو ٹولگے یو پتوید ما داغا انبیاء پیو طریقہ را لی گلیو وانا ربکم فعبدون نوزو ستاسو ربی ما نمارا لی گلیو نوزو ما بندگیو کئے عبادت بزما کوي او په طریقه د ټولګو باندې دارنګي سورته سبا وګورئ تاسو سورته سبا دویشتمه سپاره سورته سبا آیات نمبر 28 وما ارسلناک الا کافتا للناس نده لیکلم پیغمبر تعالی را مگر کافی د پاره د خلقو ته کافی خلقو د پاره وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا زیر ورکون کے ير ورکون کے ولکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن زیاد خلقنا پویگینا کله پویگی په پیغمبر استا په کفایت استا وما ارسلناک الا کافتا للناس ما کافر گلی خلق لرا تکافی سورۃ بقرہ یوصل نلسم آیات گورے 119 نمبر آیات دو سورۃ بقرہ اول پارا سورۃ بقرہ یوصل نلسم انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا اشکا مالک تعالی را بالحق پارا دکار کو داق په پورا بیان ملے گلے مالے گلے اللہ جان ته نسبت کئ نو اثبات رسالت حق دے انا ارسلناک بالحق مالک تعالی را بشیرن زیر اور گون کے ونذیرا ایر اور گون کے دیر زینو کے احزاب سلوی ختم پنځه سلوی ختم احزاب 40-45 نمبر آیات وګورئ سلویختم پنځه سلویختم آیات ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول الله لیکن دے رسول دا اللہ دے پیغمبر دا اللہ دے وخاتم النبیین او ختمون کے دے دا انبیاء علیہ السلام مہر و ٹاپا پدر دے آخیر دے گلو چکل سلے یو درخواست سلی کی نو داغی نرستو اغا افسر یا مشر داغی درخواستو سو بیاسا لگئی مہر لگئی کنا ٹاپا ہو تو ای مہر چو ٹاپا نہیں اغا درخواست نمنزولی گی نو دا انبیاء و ٹاپا اغا پچاو لگی دا پا جناب محمد رسول اللہ شد دیر آگے دا مہر شد انبیاء شد نرستو بل پیغمبر نرازی چکل مہر لگی او ٹاپا داغے نہ رستو کہ خلق میں خبرے کہ زیادہ زان دے شریعت ٹاپا ہو مکھے لگے در پوش دای دس میں البغات ہوئی کڑے دارن دیدی صورت عذاب 15 سال یو گو رہی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا اے پیغمبرا منگ لے گلے تالرا مالے گلے تالرا شاہدن بیان ان کے و مبشرن زیر اور کو ان کے و نذیرا اجر اور کو ان کے دیرو سورتنوں پر دیرو زیرو کے راضی اس بات در رسالت چسوگ دا پیغمبر توہین کئی سو دا پیغمبر دا پیغمبرین انکار کئی دا خطی کافر دے میرے قرآن نے انکار کئی قرآن کی دا پیغمبر اس بات ذکر شوے دے جدے رشتینی دے مالے گرے آج سو کو داغا نے انکار دا قرآن نے انکار کئی دا قرآن نے انکار کو کفر ترسیم اس پا دا با اعتراضو نا کئی جدے پیغمبر بیان کے نپاغ اعتراضو نا یو اعتراض پا پیغمبر دا دا کفارو جدا لیوانے دے صورت قمر نہم آیاتو گو رہی صورت قمر نہ ہم آیات پیغمبر چکر بیان کرے دے نو آ کافرو دا غزمانی دا پیغمبر بارک داخل و خضول دا چدا سرے لیوانے دے کذب قبلهم قوم نوح اوشتم پارا صورت قمر کذب قبلهم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وزدجر وای کفار دا پیغمبر لیوانے رے مجنون لیوانے رے مجنون لیوانے رے حدیث کی راضی تا دا اللہ دو رہا عبادتو کا چتا تا خلق سوئی لیوانے چتا مرا لی حت المجنون تا تا خلق لیوانے ہوئی ار وقت مشغول ہے دا دن پکار کے چلے وانی بانی مشہور شے وہ سوئی مادا لیوانی دی دے وقت تا گورا و دے دی درسنو تا گورا و قرآنو تا گورا خلص پومی تا وقت تیرا و دا لیوانی وہ سمدہ دا قرآن سر لگی آجا حت المجنون قالو مجنون دارنگی دویم پیغمبرانو پورے با ٹوکے و استحضا کئی ٹوکے با کئی استحضا با کئی ٹوکے و استحضا دا دا اکار دا غلط و خلقو صورت فرقان اتلسم سپارا صورت فرقان گو رہی ٹوکے دا دا اکار دے آیات نمبر 41 وَإِذَا رَأَوْكَ أَيَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا پیغمبرا کله چوینی دا کفار تعالی را نلزی تعالی را الا هزوا مگر پټوکو اوسم چې تروانی صحیح وي خو چې تاویل یو بل دغه وکی سوو یو بل برانز دی یو وب خان دی واو سوره فرقان کې امداسې روایت الله ذکر کړی موږ ته وایزا تو چاہی تا تو گوری او خان دیتو آیا وَإِذَا رَأَوْكَ اِيَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوَا کلچوینی دا خلق تالرا ننزی تالرا مگر پٹوکو ٹوکی دا دو کفارو عادت بس نور سموها وَذُو کفارو عادت دا اِيَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوَا دے مولا گوٹے اسو گورا مولا گوٹے دا گورا دا مرا کرش کول غواړي ها دا داسې کول غواړي الک فلانی زه کې فلانی مولا داسې وا یره همرا دا نور به شو کول غواړي خندا او مسخره کوي ای یت تاخذونک الا هزوا مقصد دا غنی مقصد استای دا خبر استا مکه کوي چې دیم شرکی اوای دی ابا صلی الله احاز الذی با صلی الله رسولا آدھا کس دے چلے گلے اللہ استازے دا زاندہ ویزا ملائمہ دا زاندہ ملا گوٹے دا داغا دے داغا آگا کئی انکادا لیزلونا لیزلونا ہرنگی صورتی انبیاء گو رہی شپک دیر شمایت تو استحزان مئی آرے گا ٹوکونا اب باز خالق جماع ہوئی نیو گو رہی گا نا نو خالیو بتو گو رہی پرواہ پہ نکو سورہ انبیاء شپک دیر سمایاتو گو رئے قدیل اشیل با دیر سو کسانو شوئے نستاخو مقابلہ در طولی دنیا سر دا دن در طولی دنیا سر ہے وما ارسلناک الا کافتا للعالمین تمی سورت چه دا وزدی کی گی نو خلقو دا پارا با کافی اللہ تا کردائی علاقہ کی کلی کی چکم جی لازم میں بیان بھائی کیون تبا آپ دیکھیں چھوکے کی تبا خالو سو ماری نہیں سیتا وہ ٹوکے ماں پسو اپرے نا آیات نمبر شپک دیر وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا عُزُوًا او کتوے چھئے را ماں پسو خالو ٹوکے نگے جو ماں خالو ستائی نے کہی بیاد حق پڑھ کرے رہا حق دے روڑا پڑھ کرے بیا چھ چاپ سے ٹوکے ہو نشوے چاپ سے خندا ہو نشوا چاپ سے استحضا ہو نشوا آغد رسالت کام نہ دے ادا کرے بس لند ادا گورا پیغمبر کم جرم کرے ہو چاپ سے استحضا ٹوکی کی پیغمبر کم جرم کرے ہو چاہا تا لے ونے ہو درو جن خلق ہوئی وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا عُزُوًا کله چې ویني تعالی را کسان چې کفر کړي ویني چې تعالی را مگر پټو کو ټوکي ها تا ویني شوی دا څنګه کوي خان دي بدل کوړي ته چې صحیح کار کوي صحیح بیان کوي بیا ته ګور چې خان دي کنه خان دي اوایبا هاذا الذی یذکر آلهتکم ادا کس دی چې یادې تاسو مدر کارام لړ په بده دا غدې چې بابا سني شي کوړي یوزل په بازار کې روانو ما نو دودره کسانو یو بل ته سیوی ماته پښاو کته وې خندل ها ولاره په او استاداره استاداره استاداره چې بابا ګان نه مني نو ما ته کوم نه دا مونږه څه خپل خبرې کوله غفم لگاو ما غف نه لگاو ما صحیح صحیح خبره کوا غف څه نه لګي وینه نه مونږه څه غف لگاو آیو بل ته وکته لوې خندل یا اولیاء او دشمن دار دا حالت پوجې کله وو یہ بھی ہے یہ ہے احاز الذی یذکر آلیاتکم وهم بذکر الرحمن هم کافرون آیدا کسے چی آدھے استاسو مدرکاران لرا پبدے مم مدرکاران پبدے کله یاد کریا اخصی خلق دے خوبدی دادا چی منگے خدای توب نمینو آگئی خدای توب منی شوی پی بلے غلافونا پی اچھے الواگانې په تقسیمې سانګې او خاورې اغیر وړي خاورې خوبو کې چې سارولې اورکې ماشومانو له اورکې ودا تبرکن خاورې دې په زخمونی دوړې مال کې سټي مونږه داسې نه روا دې روړه دا حرام دي منه دي دیو ان احاز الذی یذکر آلیاتکم دا کزی چی آدیس تا سمدگاران را پبدئی وهم بذکر رحمانهم کافرون بیاو گوری آیات نمبر 41 یو سلوی ولقد استوزعا برسول من قبلک خان دما اللہو ایک دی خان دی نو خیر دی پیغمبرا سال پخوا چو سورا انبیاء را غیر و غیر پر توکی شوی سورا اکبر چو دنیا تر غیر دی غیر پر توکی شوی دی تاکی توکشی بانبیا پوری من قبل کا پخواستانا شیخ القرآن اللہ دی پی رحمتو نوری گی ویچے کلب مناظرہ کی منگ پیش شو زبا یوازی ہوں ما زکا زمان سوک ملگرے نو تائید مچانکاو او مخالفین بزیادو گر بدغا سناسو زبا یوازی کتابو نو برا سرو نو دیرو دا یو خام خواد اگئی اگئی با یو بلتوقت لہو بے خندل ہا او بے خندل چیر دے ملامت شي او پکشي لکه زبا یواز ما ای بغن لکه دا گن کسان تاسو نه شو دا غږی کیو کزان لا نو د دیو د یو کی نو یې لازم دا څنګه نو ما غا یو ته چې کم مشر وي مال داخلو خو دې په خندا دا سره نه د یو شی تشبیه مې اوس اور کړه لکه په شان دا غي داخلو لکه راغونډه کې سړی داخلي داس داس داس واځي کوي و یا غي نه پز بیا خو دې خو دې چنګي کړي بیا زکه یو به چې ما ته خبرونه کی بل به چې ما ته خبرونه کی نو کې ډیر دا سه یو خبرو خاغي به چول دخل نه بیانو ما چې تاسو له فقالم دغه زه بیا زما ملګری زیات شو حدا سه وخت راغی دای به کومونه بیا به ما ته وی چې مونږ سه خود کو گزاره کوم کمزوري ما چې تاسو ما سره گزاره کوله چې زه یوازې یو ما تاسو غنوي دا دا ادوار راضی پار چا باندې کله د مالداري کله د غریبۍ کله د ها اړ قسم حالات په انسان باندې راضی نو ټوکی او مسخره دا خراب کار دی حق پرست پورې دا خندې دي چا پورې خندا خندا سورتي حجرات کې راضی کنا چې لا يسخر قوم من قوم حوالا نسان من نسان مخیم تیزو خزی با خز پور خانی نه او سری پا سرو پسی اصا ایکون خیرم منو خاندہ او مسخری تو کی خیلی دی سورت حامن سجدہ آیات نمبر حامن سجدہ تریالیس نمبر آیت لما یقال لک الا قد قیل للرسل من قبلک نشی ویلے پیغمبر اتا مگر آج تا کی ویلی شوی دی انبیاء اتا ستانا پخوا چکم خبری کم استهزاء کم ټوکې پام بیاو په خوانو په شیوه بتا په خامخا کی چې کم خبره استهزاء په خوانو حق پرست پوری کیږي بتا پوری خامخا کی دونه یریږي ما قالو لک الا ما قد قیل للرسل من قبل کله کله وو خان دی تاسو رشتہ دار نور خدای نه غبراو نشي تا و پتی بانی یرے مالا مولا گوٹھے گوڑا زانے تاجر گوٹھے جوڑ کرے دے زمان ملک شر جوڑ کرے فساد جوڑ کرے زمان کلی کی زمان کوڑا نہیں کی دو جنگے ہا ہا کلا بس یروا ارس کوائے زخپل کارز انبیاؤ نپڑے دم ما یو قالو لکا الا قرد الا ما قد قیلا لرسول من قبل تا پا خپل کار بانی ملامت کئی او تا با دخپل کار نپاتی کئی اخیره سپارا متففینو ګورې تاسو سوره متففین اخیره سپارا متففین آیات نمبر 29 ان الذین اجرمو کانوا من الذین آمنوا یضحکون بشکا کسان چې جرمې کړی دنیا کې او مؤمنانو پورې چخندل به مجرمان ہمیشہ مومنان پورے خاندیوں مسخرے گئی وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ او کلا چھ تیری پدائی باندی دا مومنان باندی نو دی یتغامزون ریدی پندی بوئی شارے بکئی یہ بھی پنج پیرے ہے یہ بھی علامہ ہے یہ بھی فلان ہے آج اکم دا نن سبا چکم استداغال لیلے مشہوری دیگا نا دا بوئی وَإِذَا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكين او کلا چې دې دې خپل کورونو ته نوزي فكين دې په مستي باندې ومړا داسې بلاس کې چابي تاوې د ګاډي داسې ها ګاډي به ودرې داسې په ګاډي چابي تاوې لاس کې او دې په مستي برواني او تاسو په مسخره او ټوکی کې شاشه لبو ګوډیو په یو بل بلا سره چولي او انقلبوا فكين نجیب دیر پا مستی بانده کور تا بروانی اقبل زیتا بروانی او مس مس بای خنده و مسخره بکی ویزا رعاهم قالو انها اولائی لوالون او کلا چیونی دیلران وائی دا غا گمرا دانا دادا خا یقینا دا کسان دی خامخا گمران ندویم اعتراض داو حدریم ٹوخی بکی مسخره بکی هر قسم خبر استا خلاف بکی دریم په پیغمبر سره به جګړه کوي ځاسه جګړه بکی داسه جګړه چې کله کله واستا پوخلي باندې لاسم دی داسه جګړه وګوره کوي دا انبیا سره به جګړه کوي کفار نو اوس خو انبیا نشته اوس د حق پرستو خلاف باواز پورته کوي ځکه العلماء ورثه الانبیا دیا لسم سپارا سورت ابراہیم گورے آیات نمبر نہم الم یاتکم نبؤ الذین من قبلکم قوم نوح و عاد و ثمود والذین من بعدهم لا یعلمهم الا اللہ جاءتهم رسلهم بالبینات راغلی وغیت انبیاء لاغی پدلائلو ہر پیغمبر دلیل رو لے لے فردو ایدیہم فی افائیم نو واپس بکلو دے کافرو لا سنقبل فی افائیم پخلو خلو کے بے لا سنوا پسلو دسو جنا وجه د خندانا دیر زیاده خندا به اوکړه انبیاء پور کفارو نخلی به واجب پادشي نخلی به راغونډې دینه زړه په کلا سوچ کو نخلی به راغونډې کلی دا شکا خندا به کولا یا فردو ادیهم فی افاهم واپس بکلو کافرو لا سن خپل پخلو خپلو کې د وجود غسینو کوم وسنه نګي کو دسه ما کو تلی ویو وا شکر دے چوز دین کی ها الحمدللہ شکر دے چوز دین کی گواز او شنو درے واپس بکلا دے کافرو لا سن خپل فی افواہما لا سن خپل پخلو دے پیغمبرانو کی چپ چپ لا خبر دانے کی گوی دے پیغمبرانو پخلو بے لاس کی خود کفارو عصب کوی خو مسل دے توحید بن کوی خلی نبی روبا سی هم نا دا سی نوبتم راغلی دو کفارو پان بیاو باندی او سیم وس نکی گی خدای گواری کواس اکیدا کارتاو ما سرم کاو خواس نکی گی هر کسما حربی استعمالی دو قرآن دو منکولو دو توحید دل بیانولو دو پارا خود خلی وس نکی گی نی دا سی حالتم را روانی که خلی وم بندی کی بیا فرد دو دا قرآن وی چه دا جا حالتون براشی جا تاز پخلوبم لاسد دی خوکار بخفل نپری ری فردو ایدیون فی افعائیم واپس بکلو دے کافرو لاسو نخفل پخلو دا انبیاءو کے چه دا مسلی بنکوی جگلی دا سی جگلی بے کولی خوا مشت گریوانو کے بے اتلاس چولیو پخلو بے اتلاس کے خودا فاغی بیا خلکانو پر خودی جاد و مرسلوهم بالبینا سنورم اعتراض پا پیغمبر داو چه پیغور ورکی پیغمبرانو او داغی اغم ملگورو تا سورت احود 27 نمبر آیاتو گو رئی ملت خدا سے پیغور ورکول پیغمبرانو دا او داغی ملگورو تا سورت احود 28 آیاتو گو رئی 27 آل الملأ الذين كفروا من قومي دولسما پارا سورۃ یہود آیات نمبر 27 فقال الملأ الذين كفروا من قومي ما نراك الا بشرا مثلنا اوے معتبر واکس ګور چکه معتبر شګنا اوس په خبره چا سګاله کی ګوله یو سکسانو دا مې چکه معتبر شو نو قرآن دشمن شو کلا صاحب عہدہ شو انو قرآن دشمن شو ناغیو یاو سلنگ در پکی میاو سلنگ در پکی بخی خلق شتا میخی خلق دے چاگر صاحب عہدی دی خمو تبر دی اور دیندار خلق دے واغا دیر کمی چرتا کلا عہدہ ملاو شو کلا مال ملاو شو ناغا دو قرآن او دو دن بغاوت شروع کی قرآن موی وقال الملعو اللذین کفروا من قومی ما نراکا الا بشرا مثلنا دې درس کې من سره ناشتو چې غرباو زمم تایید او نصرت به کاو او دې درس د اوچت شوی دی آیته لرو دې او مالونه ملاو شوی دی نو هغه زمونږ مقابله کې وسوالل دي ا تایید او نصرت څخه زمونږ الزامات ازمو مقابلو کې ولال دي حدیث ناشتو ما سره ما لراکا الا بشرا مثلنا قران زکوي وی معتبر کسانو چې کفر کړی او قوم دا غنا ما نراکا الا بشرا مثلنا نوینو من تالرا مگر بندگان مو گوندی ما زمو گوندی بندی تا کسکا کمالی چه تزانتی و جداسی مداسی تو خوزمو گوندی بندی وازو خوندی هم جز بندلی ما زمستا گوندی بندی ما تم زمان گوندی وما نراکا تباکا الا اللزینا او نوینو من تالرا تابدارستا مگر آکسان هم ارازلونا چاپ منګه کې ذلیل دي ستا تابدار آغا خلق دے چاگا زلیل خلق دے آغا لان دے نصب والا خلق دے آغا کمزور خلق دے سو کو سر خبر قدرم نکے معذور خلق دے نستا سلام مل گرتیا کے درس کے ناستے آغا سلی مرہ مانا کستا مسئلہ سیوے و حق وے نو منگ با من لیوا چھ منگ متبر خلقیو نو چھ منگ ستا خبر تائیدو نکو اب منن منلا چھ متبرو نستا خبر سی ندر ستا مل کرتیا چاہ کریا گا لندو شلو سمازو چونو منو کلی را سی خلقو خستا تابداری ندر کری نوح علیہ السلام توی اللذین هم ارازلونا آغا منگ کی زلیل دی لان دی نصر والا دی بادی جر رائے علم بے فکر والا دی سزہن امکار نکے عقل امکار نکے وما نرا لکم علینا من فضل اگر پیغور ورک پیغمبر تا چستا ملگری سوگ دیا کمزوری ستا ملگری سوگ دیا گا ضعیفان ستا کمزوری سوگ دیا گا غربا معتبر خون ندی تم داغا سیا ستا ملگریم داغا سیا تا تا مموی پیغمبر تا چتا خبر اکی نو تا تا بنکی مر تجرتا پکے معتبر خلق و خواہ اصلاف ملکرتیا کے تولا کمزور خلق دے اگر چنی منی دی خلق و تا مری ہوئی چنی منی واچنور تعلیمون کے اگر تا لولوی خلق دے نمالا اگر ملی دی سے لیا دیر خلق و تا اللہ حیات والا خلق وی دے دے سورت انعام یوسف دو اشتم آیات کے راضی کنا او من کانا میتن فاہے نہ ہو آیا سوکشوی مل پہلم دو قرآن چھ دو قرآن دو توحید علم سنشتا اللہ ویغا مل لے فاہے نہ ہو جندی کمنگا غلرا پہلم دو قرآن دو قرآن علم چھ چال نصیب کم آئے کی حیات پیدا شی اگر کاغا معذور دے اگر کاغا غریب و جز دے خواغا جندے خلق دے آغا معتبر چاہی کہ دو قرآن دو توحید علم نشتا آغا کو جندی دا آغا مل دی روح المانی وی وہی منزہ کری دا آغا جامعی پاگئی و سو بہو کفنو دا آغای ٹوپی او دا آغای لباس آغا کپڑے پاگئی پو جندی نی کفن پروتے و سو بہو کفنو دا آغای جامعی دا آغای بانسری کفن پروتے اگر کہ آنکھو جی کی گارو کیجی اور آج کاروبار کے آغا ملدی روح المانی ہوئی جندے خانک دارے اِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ أَنُّ مَنْ تَصَلَّى فَخْبَلْ زَامَانِي سَقَرَوَالِ بَلْ نَظُنُّكُمْ فَتَوَيُ الْغُلَ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ بَلْكِ گُمان کو پتا سو تو دروغ جنو ہم یہ ملگری دین کمزوری دی اپتا کہ سقوروالے ہما کی اسم نشتا دانگی پنزم خبرہ اعتراض پا پیغمبر بدائی دروغ بجونے پا پیغمبر بانے فرقان سلورم آیاتو گو رئی دروغ پا پیغمبر بجو رئی سور فرقان اتلسم پارا آیات نمبر چار وقال الذین کفروا ان ھذا الا افکن افتراہو واکسان دیر الزامات بھئی یو پروگرام کے ناس تو ایو بیمان ہو دیر دروغ جو رکھنے ہم آبانے بل مل کرے ازما پاغا دروغ وی آکسان دے میں دا دروغ جندے منع کئی چاہتا کانی انہوں وریگی میں دا دیر سخت دروغ جندے بیمانا سوک منع کئی وقال اللذین کفروا نازا الا افکو نفتراہو واکسان چی کفر کرے ندے دا مگر دا دروغ دید زانے جوڑ کری دے لرا و پیغمبر با دروغ جوڑے و ادار دروغ کتاب دے دروغ خبری وانو علیہ قومنا خرون امداد کرے دے پیغمبر و دے دروغ باندے قوم بل فقط جاؤ ظلم مزورا الزامات با رگئی دروغ با جوڑے دے زاننا کلب و دے دان منی دا دروغ با جوڑے و سوکی نمانی یار مو ار یو شے منوف پہ اعتبار پیغمبر منو بس چه پیغمبر اگه شه منی پا کمه طریقه پا اگه طریقه منو او چه پیغمبر پا طریقه نمانی منگه نمانو بس داغ لنده خبر دا شپگم اعتراض پا پیغمبر داو چه ده پا بازارون و میلو کی گرزی سنگا پیغمبر ده چه ده بازار و میلو کی گرزی بازارون کی گرزی کاروبارون گئی اس وموی سنگا موی تم را غریجی میلیلا علیکا تم پا بازار کی گرزی طالبا والا دا سودا پورا کوا ز بازار په مخم ناراضم هو کته يم چې دا شهرو نه به وی دي ما خو کار نو ما پلان دي کې کار دي کوته وی چې الک مې دې ته ورشه ما دا سي زروړو ته ټولې ګوړه یره جی لکه سکار مې کې نه ته بتلې په دا چې زه بده نو څنګه پیسې یاره بیا نه دي او چې ته زی مې دې ته سکار به شي چې ته مې دې ته راغلې وای کنه وای طالب تم راغره واو پیاله روڑا درستا خان روڑا سامان نا دا برابر کنسو کم میلے کی کردم خپل کال بسیزو نو پیغمبر تیدا خبره اوم آیت دا صورت فرقان وقالو مال عازر رسولی یاو کلو طعام ویمشی فی الاسواق وائی کفار سری دی پیغمبر لرا ایس شبحر پر رسالت باندی پیغمبر باندی بدنامولو دا پارا سری دی پیغمبر لرا چخوری خوراکونا او گردی بازارونو کی تم خوراک کے تم گازاری خوری یعنی دائی صرف دی انسانیت نو اکل دی با ایش شین نی نبا کار کئی نبا میلی تزی نبا گاڑے چلی نبا بازار تزی نبا خوراک کئی دی با بس جماعت و مسئلہ کی دقا سناستی ہمین بار کئی دی با بل کار نا کئی بس یا گلو کته ویله کدا شي زراوله یی دې کور پینشته نو بجاله ک چیراوله کله مل ما یی دې پینشته یی زمنګ زنا نه بول خاطر دی یو روټه سٹا پخ کړي نه او ټل دی راوډه کنه چا خبره نه منې غزلال موټل ته روټه راوړم چې جتم چولې تم چیس کې هوټل کې واسه سبس کم چنس کم ته هوې پینشته نو سب وکم ها دا حالت دې خلکو کای کارم دل نه کای او چې بیا په خپل یو کار کې نو بیا د باندې سګي اعتراض هم کوي یا ګروتا ويمشي فلسواق ها یا نور میترازونه په کوي کله کله د پیغمبر وینا هغه په دې باندې بوج لګي بد لګي خن لګي د علماء خبره په دې مرا اوس بس کده مولا کې نو وسلس بیا خبره شروع کی بد پی لګي او دا دو کفار و عادت تے شورا دیالسم آیاتو گورے شورا وز با شورا ہم نے وز با جوڑ بے خودے لے خیر ہوگی دی شورا سب ہو سکے نا آپ اسے شورا با دیوبا سے نو شورا مستقل صورت دے صورت شورا حالکہ شورا مو آئے صورت جوڑ ہو آئے گوارے حالات گروہ دے زسیڑیا سورت شورا کی شورا شویده پا دی خبرا سورت شورا آیات نمبر 13 اللہ اکبر شرع لکم من الدینی دیر پارا اللہ دا سے خلق پیدا کلیو لاز زانون پا تلکیو خودیو سون پا تلکیو خودیو دا پروائن و ساتلی و انبیاءو و پرسو صحابو شرع لکم من الدین وازمان شیخ محمد طاہر رحم اللہ شرع لکم من الدین ما وصابی نوان والذی اوحینا زدہ غدہ واقعات بیانوں بطور کسی نری گورے گا بطور عبرت بطور نصیحت چه سنگ دپلار او دنک خبر خلق نصو بچوتا کئی نزمنگا د جماعت مشر لیڈر دا غد خبر منگتاسو تا بسور نصیحت کو چې زمنګ باندې او زمنګ مشر داسې کارونه کړی داسې د نور ټوب خبرې کارونه کړی ها حشر علیکم من الدین سره په طریقې خوره هر وخت مر په انتظار و شر علیکم من الدین خصوص ته خبره اغه نه و کړی خلق به منې کاو جبلانی زله مزه او ته خلق ناسې وې زسړي یا زګم ګولې تیار راغه بدلیږي وې کوم نه ټا ان اجل الله اذا جاء لا یاستاخیو حداغا چه چا بورتوی جی دا خوراک مکو دیکی چا سا چولی نا بیده قصد کاو ابیده قصد خور ویزه سریا نیتنه بلدیگی دا شرع لکم من الدینی ما وصابی نوان والذی اوحین ایلیکا دیر مخلوق راغلی و اغب سکلی تا ار قسم خلق پائی کیو پائی کی حکمتی خلقو پائی کی ملیان پیرانو دا مقابله د پاره د مشتلو د وجلو هر قسمه او اگر اته قران ځان سره واغسته دا او دسه وګو درکاته مونږ کو نه روته دا به شو انعام دغه واقعیا کوي ان شاء الله او زبا دی خلقو تا اوز بیان کوم او مور اونی علم چه تا مر لدلی نو ما تا دی بیا نوی چه مالا واده مکوا پا دی اولاد و پا دی خضا بده سکه ای ما او تاوی چه مور کما گولی او کما لیتا مقرری اغا نبدلیگی از ما پا دی کور که مقرر ده او زوزم تا با او گول انشاءاللہ زخپل دان بیا او مشن دی خلقو تخکار کوما قران داس کې واغل سي او مخلوق واقعي راغله او خلق وي اوس به څنګه وي په کومه طریقه به وي او څنګه وینو کې به خړو به اواغ خلق تس نس شلار او خپل شو په میدان شي محمد طاهر دیواله پادشي خان دادا الله امداد دی الله و انا لننصر رسولنا والذین امنوا فی الحیات زبر امداد کوم په میدان ودرېگا کله به امداد کوم اذ قاموا کاف کې پیر شو بلز کنا اذ قاموا وربطنا على قلوبهم اذ قاموا زپټیل راکم فزلو د خلکو کله راکاګم کله مضبوطم اذ قاموا کله دې ودریګه بیان وکړه کله یو انسان قران راغسته او د خلکو د اصلاح او د عقیده لپاره په میدان ولاړ نه او د قران نه اصلاح کړي نو الله به داسې خلکو امداد نه کړي شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى ان اقيموا الدين ما وصيت پر انبیاء تکړو ولا تتفرقوا في كبر على المشركين چو وصيت میکاو نو كبر على المشركين ما تدوهم ګران لګي بوج لګي په پیغمبره په مشرکین باندې ا خبر د انبیاء ا خبر چې ترا بلې دیل راغی تا یعنی په مشرک مسله توحید ډیره سخت او بدلېږي لنډه ده دا چې بدلېږي اشم عزت قلوب الذين لا يؤمنون ولوا على اقبالهم نفورا دا اثبات د رسالت باندې اعتراضونو د مشرکین او داغه جوابونه درې مقصد او په مقاصد او ارباو کې صداقت د قران چې قران کریم الله را لګره او درست او د هدایت د پاره کله کلا په صداقت د قران مستقل صورت راولي لکه صورت قدر مستقل صورت الله په قران را لګره او صداقت د قران کله کلا مستقلی سی په صداقت د قران باندې لګي او کله کلا یو یو آیت کی صداقت د قران کوي لکه صورت بقره 201 در شمایات وګوري صداقت د قران 231 نمبر آیت 231 سورۃ بقرہ پس صداقت دو قرآن باندې وګور آیات دے مند آیات نہ شروع کوم ولا تتخذوا آیات اللہ هزوا وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ یاد کئی نعمت دا اللہ چکڑے پتاسو دا اللہ دی نعمتون دی یو نعمت دی اسلام و دی ایمانو او یاد کئی ماہا کتاب انزل علیکم چلا لے گرے دی پتاسو من الكتاب سشر آلے گرے پتاسو قرآن من الكتاب یعنی قرآن والحکمہ و سنت یا ایزکم بی واز و نصیحت تا ستا فدے باندے کئی واز و نصیحت تا ستا فدے کئی دارنگردی صورت بقری یو سل پینزات یا نمبر آیات گو رہی 185 شارو رمضان اللذی انجل فی القرآن میاد رمضان آدا چراغلے ہو پائی کی قرآن قرآن راغلے ہو نوح دل الناس یا قران ہدایت د پاره د خلقو و بینات من الهدى والفرقان د قران مهینه کې قران وایا د قران په زمانه کې قران وایا دا وخت د قران د دورې دې دور په کې وکا رمضان را روان دی رمضان کې قران وایا شهر رمضان الذی انزل فیه القران میاشت رمضان دا چې پای کې قران راغلیو بہتر کتاب او اوچت کتاب قران کریم دا امت اوچت شه په نور امتونو دا کتاب اوچت شه په نور کتابونو دا پیغمبر اوچت شه په نور امتونو دا رمضان چت شو په نورو روجو باندې، مکه چت شو په نورو کلو باندې، شپه چت شو په نورو شپو باندې، زکه په دې وختونو په دې سیزونو کې څه شویو؟ قرآن کریم راغلو په نورو زمانو متونو کې قرآن نو، په نورو انبیاء قرآن نو راغلي، په نورو شپو کې قرآن نو نازل شوی، نو زکه دې شپې ان انزلناه فی لیلۃ مبارکہ، نو قرآن او چت کتاب دې نو چت قرآن په کې وایې کنه او خو خلقم پکېشتا خپل کتاب او خپل نه پریری په نو څه چوته دم درسو شو نو ارنګ راغې دا هغه بټګرام علینا نو ماته وی زنګ به سبا اصول ختم شي د خالی په ورځ به موږ ترجمه شروع کو او استاسو ترجمه نماوی آو نمی تاسو سپاتو دیگر تاسو خوشک از زمان ترس داسی ناو ری وی من گورو نمی سنگ آو ری ماوی پیریان دیگر سنگ چند دیگر وی نم منگا دو 2012 چکم درس دی ارکار شوی دی غم دیگر خیستا ارکار شوی دی دی دا ارکار شوی دا بیا یو کس دی کلی و زمانا آو دا غیر ارکار شوی نو آگا درس منگ میموری کار بانی آگا اورو چاپیر زنانا ناسی دی آو آگا منگ اورو ها سبا زمن د اصول و خلیل از دا انشاءاللہ دا هفته فروز با منگا دا غصار دا درس نا قرآن کریم شروع کو میو گورا می منگم دا هفته فروز شروع کو لکو سبا جمعه دا نو که دیشه سبا زمن نا اصول پاتی شی نو بلا رز دا با هفته رزی تا بزی نو ماشاءاللہ چه کم خلق دا طریقه بانی بنده شنو پا نور طریقه آگه قرآن آغاز دا که یه خبری دیه نا ها نو بیا پون ماسپخی ماجګه نور ویره درس میداغه درس وبنشه ویني غزان را پیدا کړي خلک کوي دغه اورې کنه څکل دا چې گزاره وکړي دا د رمضان او د قران د زده کول مهینه ده دې کې قران زده کول غواړي ها دا دنګي قران کریم چې کله ته بیانې نو په قران کریم با د مشرکین اعتراضات راځي کله کله با په قران باندې دا اعتراض کوي ودا مله څه کسی می سي کوي دا خو درس نه کې تشې کسی کوي تشې کسی کې تا ته وای ها کله د موسی کې صدا کله د ابراهیم کې صدا کله د بل پیغمبر کې صدا او د انبیاء علیه السلام واقعیات دي دا کسی نه دي او دا واقعیات د انبیاء علیه السلام د سره اثبات د توحید راځي لکه پرون چې مونږ ویلو کنه پا واقعاتو دا انبیاءو، پا عجز دا انبیاءو، پا ابتلا دا انبیاءو دی توحید ثابته ای. سورت انعام 15 آیاتو گوره دا پا قرآن اعتراض دا مشرکو. مشرک با اعتراض کئی. 15 آیات دی دا سورت انعام 25. آخر دا آیات. ازا جاؤوکا یجادلونکا. حتا تر دې کله چې راځي دا کفار تا ته پیغمبره نو جګړه وکي تا سره جګړه وکي یقول الذين كفروا ان هذا الا اساطير الاولين وای با کسان چې کفر کړي نه دی دا قران مگر دا کسی د اولنو دی اساطير الاولين دا کسی د اولنو دی ته چې کسی می سي کینو دا کسی د اولنو اوس مودا استاد ته چې کسی می سي کای ما کله دا یو پیغمبر کیسو کې کله دا بل انا اذا قران کې نور سړي خدا واقعيات د انبياو دي ام سره دي او دلایل په اسباد توحید باندې او انا اذا الا اساطير الاولين دا رنګ کله کله وې دا قران د ځانه جوړ شوی دی د ځانه دی فرقان سلورم آیات اوس موږ راولې سورته فرقان سلورم آیات اف کون افتراو دا دروغ دی جوړکړي دل را پیغمبر زانا د زانې جوړکړي سنورم آیات وقال الذين كفروا ان ذا الا يكون افتراو وایا کسان چې کفر کړي نه دا مگر دروغ د زانې جوړکړي دروغ لرا پیغمبر واعانه عليه قوم اخرون اف کون افتراو اف کون افتراو د زانې جوړلي دارنګه کله کله ووي په یو ځل راته ولې نه بیانې ها په یو ځل ولې ناراضي مخکي ما با حدا چا دیواري نه وا لده چم د دې کلی څخه کسانو نا وخت برازل چا به غسل کا او چا به او د سونو کو نا وخت دولو سه یولو دی بجو کې نو ما به کړه دا چولو نو ما به کلی لیکل کلو می کتاب کته درسو طالبان به سبقونه دوهرا ور نو دا دې کې ما کړه چولو نو کسان به تر اوسه نو بار به وي ها واکه ما درس کا ودا استاد د شپې ټول شپې کډو کې یو کې د ځان نه او سار بیا کاپی مخی تکیوی و خلکو تویده اللہ و پیغمبر ویدی دی دا منگیرو منگیرو شپیدو لگیا دورش فاستاجی دیکل کئی او سار بیا اغفل لیکل خلکو تویده چه دا اللہ ویدی دی و پیغمبر ویدی ما تا کسانی تو خدای خلک بار دا خبری پی می کئی می دا خو پیغمبر دم ویدی شو پیغمبر دیسه ویدیو وقال اللذین کفرو ان هذا الا افک نفتراه وای کافران ندی دا قرآن مگر دا دروغ دی چې جوړ کړي پیغمبر د ځانه د ځانه جوړي او به صاحب او تخې چې دا الله ویلي اوسو ویلا ځان ټول شپوري کې او سات طالبانو تناستي او بل څه کړ چې وي خلکو ته ویلا دا چې دا مر ځانه جوړ دی دا اعتراضونه به کوي ښا دا رنګ کله کله وای په یو ځل ولې ناراضي بل اعتراض کدا دا الله کتاب نو په یو ځل براغله وې کنا دا د دې سورته فرقان دو دیر شمایات وګورئ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جمله واحده وایا کسان چې کفر کړي ولی ناراضي په پیغمبر باندې قران په یو ځل باندې کدا قران وې خو په یو ځل براغله وې کنه کذالک جواب دارنګي لګلګ رالي کو منګا فيوزر نه رالي کو درويش کار کي الله قران رالي غليو لګلګ دې دې پارا لنسب تبيف عادك منګه په دغه دې کوم بیان ولې شو درس وو ختم بشي خو نه لګلګ وایو لګلګ وایو اصول قران په مزه مزه چې تاسو ضرورت ده خبره لالي شو زده شي ګلم به ساعت ماخا پر یو وخت کې درس وو ختم بشي نه ځم خو نخلاص کذالک لنثبت بی فؤادک لگ لگ رالیو دیر پارا چه مضبوط کمان پا دی قرآن بانده فؤادکا پیغمبر استالا لگ لگ وحی رالیگ ما لگ لگ سبب کویم چه تیزدکی وردتناو ترتیلا آوازه کمان دیر را پوازه کولو سرا کل کل ود چولت دی قرآن نئی چه کمان تمو نیمانم چولت نیمانم سورت فرقان د قران نه چولت انکار کوي 33 نمبر آیات وګورئ انام 33 قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبون ګور اصول عباس مګلې دې سره ګورې یوز القران ختميږي ها ار آیات منزو و مخی رستو کلا یو آیات کلا بل آیات نو دیر ایسر قرآن منگ پا دیکی والو روالو نو داستاسو زدشی نو پا دویم زلبیا منگا دا یو یو ٹکی مانا کو تفسیر رو سرکو دوا او پا دویم زلبیا پا آخر کی منگ دا طول قرآن خلاصا وایو مقصد دا هر صورت دا هر ایسے چا منگ ویلے دے دا غی منگا خلاصا و نچوڑ بیان کو نو دری زلبیا منگا دیکھ قرآن ختمو یوزر اصولو کی آلو رولو پارا مسئلہ دویم پا ترجمی سرا تفسیر سرا او درین پا آخر کی بیا پا مقصد و پا خلاصے سرا گنت دوو کی لا یکذب انہم لا یکذبونک یقینا شاندار خامخا غمجن کے تالرا خبر چوائی دی انہم لا یکذبونک بشکا دا کافر نسبت دروغن کئی پیغمبر اتا تا تان دروغ جن کئی ولیکن الظالمین بی آیات اللہ یجہدون لیکن ظالمان پایاتون دا اللہ انکار کئی چلت نمنو ظالمان وی آیاتون دا اللہ نمنو ولیکن الظالمین بی آیات اللہ یجہدون دارنگی دی صورت انعام کئی پو قرآن با جگر کئی قران سربا جگړه کې 25 آیات وګورئ وخت موږ راغلو جگړه وکې تاسو نه په قران حتا اذا جاءو کا تر دې چکلا راشد ایتا تا یجادلونکا جگړه وکې دې تاسو را یجادلونکا جگڑا بکی تاثرا یقول اللذین کفروا ان ھذا جدال بکی کله کله به قران نه خلق منع کړي نو قران نه به خلق کړي کفار نو قران نه به خلق بندي قران نه به خلق بندي ها وقال الذين كفروا سورتي حامیم سجده آیات نمبر 26 وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوي وای با کسان چې کفر کړي ما ورې تاسو د قران لرا قران والو ورې ګوره لا تسمعوا لهذا القران وګ مګدې تاسو د قران ته ما ورې دا قران ولغو فی شور کوي په دې قران کې قران ما ورې د قران ها باندې شور کوي دا رنګه د قران کریم نه به خلق الی خلق به بندې آیات نمبر نور زینو کم رازی یا للکتاب ان الاحبار والربا لیاکلون اموال الناس بالباطل لیاکلون اموال الناس بالباطل ویسدون عن سبیل اللہ پا قرآن اعتراض داو بل دا غلط خلقو چلی قرآن نبا خلق منکے کا کافر دے کا غفیر دے کمولا دے حلق بمنا کئی دا قرآن نا دارنگی حبا پیغمبر با او صورت آراب 45 آیاتو گو رئی 15 سلوی لوی ظالم آگا دے چل قرآن نا خلق منا کئی کافرم دے ظالم ہم دے صورت آراب 15 سلوی اختم آیات پینتالیس آیات دو صورت آراف پینز سلوی اللعنت اللہ علی الظالمین ظالمان کم حلق دے اللذین یسدون عن سبیل اللہ ویقونا عوجا آکسان چبندے خلق دالات دننا اولتی دین دالات کوگوالے دالات دین کے کوگوالے روبازی وهم بالآخرت کافرون او دے پاخر بان انکار کئی دارنگی بل اعتراض پا قرآن باندے تکذیب کئی دا قرآن نا توکے کئی قرآن پسے آیات نمبر نہم دا توبی اگو رئی سورة توبہ نہم آیات توکے با کئی استہزاء با کئی حلق بمنا کئی اشترو بی آیات اللہ سمنن قلیلا فسدو ان سبیل فسدو ان سبیلی لا انہم سا ما کانو یعملون دارنگی کل کل با قرآن پسے قرآن با ٹوٹے ٹوٹے کئی زرہ زرہ کئی بے وید قرآن بیلی بیلی سپارے لے ختم دا پارا دام سی لری یو معشوم لا قرآن سپاره والا چاہا قرآن خرابی قرآن شلی یو معشوم لا که سپاره لی خیر دی آنور غر سڑی و سپاره بیلی بیلی والی و دا ختم دا پاره گردی دا خنه دا صورت حجر گوری تاسو آخر دا حجر حجر یو نوی نمبر آیات سورة حجر آیات نمبر 19 الذين جعلوا القران عينين آکسان چاہے کر دے قران لرا ٹوٹے ٹوٹے پای با عذاب را ولم الذين جعلوا القران عينين آکسان چاہے وګړو قران لرا ٹوٹے پاو ربک لنسالنهم اجمعين زماده پخپل رب قسمی پخپل ذات میرے قسمی خامغا تپوز بکم ندر ٹولو نا تاسو زماد قرآن والے ٹوٹے ٹوٹے کڑے ہو بسمی بسمی کا ٹوٹے ٹوٹے کا پاو ربک لنسالنہم اجمعین کلا کلا با قرآن محجور کی پریر خلقنا ختمی کی الک و سکال و درس نکو خا ایر سکا مرا ترجمه سره کې سریا س خیر په دې کې نشتا. سوره فرقان پر هودل د قران, سوره فرقان پر هودل د قران ماجور به قران د اتل نلسم سپاره لومبه مخغوره تاسو آیات نمبر 30 درشم. وقال الرسول يا ربي وقال الرسول يا ربي ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. واي با پیغمبر قیامت کې اې زما ربا بشکا قوم زما نیولیو دې قران لرا بیرتا. الله ارشد پاده ټیمو خو زما قران دې خلکو لری لری پرې خو دې پورا سالم کال کې دلول کتابونو د پاده ټیمی او خپا باندې سره اهتمام سره مدرس برازي خو د قران د پاره ټیم نه هو کس قران سه یو پیرټ دی د پاره کې چیرې وفاق پاتشي بغیر نه اوس کار نکېږي لاغم داسې قران چې ځان ته اخلاص وي اسی هغه دغه مغو کی هغه مقصد د قران باندې خلق پوي نهږي مدارس او علما او طلباء هو قران مهجور کړو او کدی وکه او ته قران کې بل زباب ته د صرف دوره وکم زباب ته منطق دوره وکم زباب ته ادب او میراث دوره وکم دی وخت کې قران نه خلق منکو سالم کال کې منکې او ته به سبا قیامت کې پیش کېږي. یو طالب راغې مخکنه خبر را ماته ته ماته قران دا درس داغې نه شروع شوی ها ما او بالکل خو مې خنون مليارست کنه د ټول راته مونږ شي بنکار او چا وی ما سره ټیم نشته چا وی دا چللې چا وی دا چللې نو یو ته پاتې تعالی له مې کینا وې قران او سره مې اوس راته ما سره ټیم دا علم د دې لپاره ما کړو زبد الله کتاب مخلوق ته تا قران لاس کې نیولې دې مولایانو چې ما سره ټیم نشته د کتابونو لپاره ټیم شته چې پیسې پیری او دې لپاره ټیم نشه مې کینا اوس وې مې نه مې اوس کینا شوو مې دا او مې دا ساتیم شو او چې کله زفارغم بس راځه او تا دا به قران هغه بیا بل ته وی هغه بیا بل ته وی دا کدا سه مونږ شه قران شروع شو الحمدلله درس په دې طریقه روان شه مولا بایو ما سره ټیم نشته کتابونو ته پاره یی درس ته پاره بایو موږ سره به ټیم نه دا علم موږ ته دې ته پاره کړو چې موږ په الله کتاب فلز دګو او عوام خلکو ته طلبه او ته خو. وقال الرسول يا رب ان ده خلق خود دو پیسو ایمان ده الا قران وی چې سو دو ته نه ملاوی الا با قران وی چې جمعات کې راستي س پیسې وسره نه ټکی نه عاجز یو ناشتي او چې 2 روپۍ وسره راشي لگاوه ته راشي بیا ا قران ارس بیا ختم شي دا داغه مقصد قران نو داغه مقصد هغه هدا مال حاصل وله هغه ته شي ملاو شو هغه پاتې شه نه قران به په هیڅ حال کې نه پرېږي مالداری به راضي غريبي به راضي دارنګي عہده به راضي خلو یو عہده خود قران وا حاضرن چې قران پاتې نه کې. وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. زوجنا امام ابن قیم رحم الله و قلنا در حال خود عینا تماما عظمم شیخ رحم الله ضیاء نور کیم ذکر کئ اوئے کون نظر در حال خود عینا تمام اندرین فرصت تو مشغول کدام تپخپل حال کے نظر کا تپسک مشغول شوی. سالم کال تیر شو عمر دے تیر شو او قران دے زانے کسریا سلمو قاضی مبارک می خری رنج در تاثیر منطق می بری. سلمو قاضی ہدایت الحکمت او دا نور کتابونه پسند نیولی دی یره داز دنه شو سلمو قاضی مبارک می خری رنج در تاثیر منطق می بری. غرغر کتابونه پسند نیولی داز دنه شو سینسی علوم انگریزی میز دنه شو فیزو کمیستری یاد دنه شو بیالوجی زوالوجی یاد دنه شو چند خوانی حکمت یونانیان حکمت ایمانیان راهم بخوانا سو پر یو پدا علوم کی لگی آئی او لکچری بکی از دکل بکی اول جس دکل بانی مشغول ہوئی او بیا پا لکچرو مشغول ہوئی پیسی دی آسلو لی او پدے کی بودا شوئی پنشنی شوئی اولار کور کینا سی یر بودای مسکار پیمی نکی او خلمی کار نکی بیا چند خوانی حکمتی یونانیان حکمتی ایمانیان راہم بغار سو پوری و پدے علم کے مشغول ہے حراشا دو قرآن او دو سنت اگا علم خوب لوگوں دے ہوا ہے آئی کم زان مشغول کا سورہ خیستر فن دے اے مدرس درس قرآن ہم بگو لوح دل ازفل دے شیطان بشو شیطان دا غبولونا پر صفا کا اور آشا لوگوں دے دو قرآن او دا حدیثو درسم لوگوں دے ہو کا دامز دکلا ہو کا چه خلقو تا دے فیدا ہو رکے دے لکچرم لکچرارم پروفیسرم دو باٹنی زوالو جی قرآن یہ را قرآن مارا قرآن انہوں سبا تفاصیل دیل دی والدہ کتابوں بلا شروحات دیل دی دا منطق دے دا شرچ منی دے دا فلانے دے اصل مقصد زمان قرآن حاصل اولو او دا پیغمبر سنت دکھ اولو شیخ القرآن اللہ دے پی رحمتون اولی گی وی ما با پلنبی دور کے دانور علوم خودل مقصد میں دا گانو ما با چه تالیبان اصل ندا جمال دا قرآن دا پارا دا دید پارا شورو کم ما با کتابون خودل نو چاگیر تو ما با لکھو سے کتابون خمزدک خواہ ہم نے چه دو دری آیاتون ترجمو کو ننا جیمو تا ترجمہ ما کم نا شیخان ما جوڑاوا منگ نا ملیان منگ نکیگو منگ شیخان نا جوڑیو منگ منطق زکو هدایت الحکمت زکو شرچخ منیز زکو مار دیر خدا خیر رو رو رو رو خو سرے یخ پل کانی پری دیا خام حاقل پلاس ملاوی گیا رسی بس ما دیتا خون بولا پیدا که رو رو رو رو آغا در زمان دو و دری پینزه و شپگ تا لسو نا سیوا که دا حت تادا چی نند لکونو تر سیده ده دام دا آغا درست ده ایک دا آغا پورا مکمل ایسد نو پدی کی طالبان برات لل ما بوتا بیا قرآن خود ها کتابونه ما یې اوس کتابونه ما سره ټیم نشتا بس قرآن پدې کې زه یو ځل تلو ما ګوجراواله لا ورته تلم نو زما سره ملګری دا غین انسان شوم ګوجراواله کې زما یو شاګرد و ما یې ځاګه سره با شپمو کوم ناوخت وا اعظم علاقات به مو کوم مدرسې ته لاړم طالبانو چا سوي هغه شپه ما جره کمال زیرا کوي گنی بیا با تاسو شفارس ما تا کوئی او تاسو شفارس بنا منظوری گی گوره بیا با تاسو استاز خو ای غیر یو با لوکتی رو خو بار آل شاگرد ما را گئی من گره او چوی کتی رامن روال اخبیاب لو سر تو سر خبر شو چو شیخ را گئی تالیبان ہو که تالیبان من دکلی یو فادی خواه چی دا خو بلا زکر دا چی دا منگ استاز آگر اخبیاب لو روان دے ولنو منگ را سی وی ما او دوی پتی گیمت آزای رازی وی خیر دی تاجیبان دی خو بیا داسه کار مکوی خیر آگا وی چو ولی ما چه دا خدا سه وی چه دی نا پوی داسه داسه وی ما چه نا خیر دی نا پوی دو لارو خبری تره اکلی شپتی را شو بیا ما تیوی جی دا خدی جیرالی ایمان ولی وی جیز ما یوزه کی پا کتابونو کی حدایت الحکمت کی شرط چکمنی کی پا بازنو کی زمالک شکو ما کتابون طالبان تو خودن نو باز اینو که زمان لگا شکو نو ماوی زبا کل ازم شیخ سرا خو خدای چه پا خپل رال زبا تر پوستو نو کن شیخ ما ارتوی چه داخل نکی گی ماجی می چه نا ماجی ولی جی وی گور دستانا یا تا پوست کن فلانی یا سره دا سمندر پا غال روانی او پتک غال تا اچه دا مناسب دی پتک دمنا یو منگی غندی گنا پایی که خلق گوبا چای او غالت ایچه اولی پودی خوشکو میرو بانده روانی نو پتک خلق در دریا پا غالا آچه کنه پو خوشکو میرو بانده دی اگرش ایماوی چه گورا مال علا سمندر را کرده اوس زد قرآن در سمندر در پاس ناستیم نو پتک سکم چه پتکون غالت آچو نا پتکون دی دا همادی را پر تاس تو خودون چه تاسو ایماوی چه خبر ده یاد شوا چه ما با تاسو تاویی چه قرآن تاسو علمون شیخان ما جوڑاوا او سمال اللہ دا قرآن تالیبان را کری دی نو زب بده پتکونو پده نور کتابونو سکم دیری وی ما چه دا نکی گی دا مخون پری خودی دی محجور نور پری دا خو قرآن ما پری دا رو را منگا عرص پری نو خودو او من قرآن پری خودو قرآن ما پری دی گوری خوا قرآن تا پری خودو کتاب نده ارسیس که پریده پریده خو قرآن ما پریده ان قوم اتخذو حاضر القرآن مجورا بشکا قوم زما پروس کال ما پریشن کرو دا دیر تکلیف را تا داکتر یو دور ناستا بنا که تازه اپریشن شوی دا سه ها نو د دې بلګونو می چې مې نه چار سکی یو خود درس نه پریدم نه پا کورسی بدو چت ناسو ما ورر دې تقریبا راته وو خو سره راغې نه زما چې درس نه فارغ شوم نو بیا ورته تقریبا ما به آرام کاو خو ما پا حالت کې الحمدلله درس نه پری ورپسې پروژه کې بیا ما بل داو دوره وکړه سکل بیا دې ټیم ټیبل چریږي او روان ان شاء الله الله دې زمون تر مرګ دا نصیب کړي ان زمنګ استادو ان قوم تغزو هاذ القران مجورا امام ابن قیم وی نبذو کتابکم وراء ظهورهم پرهورو د خلکو الله ستا کتاب نبذو کتابکم وراء ظهورهم وتمسکو بزخارف الحجان او منګول له ګولې پاغ نور سيزونو باندې نه له پاغ نور منګول له ګولې دي اېره تیارې کوما تس به را روان دي ها امتحان می را روان دي قران تا تیارې او کچھ قبر ته را روان دي مخې تا تس به نه علي قبر کې مرتب کو ما دین کا سم تس دې انتیس دې ها اور هغه تس کې بس کې چې سن پاله هو تیارې کې مرتب کو ما دین کو من نبیو کا نبذو کتابک من وراء ظهورهم وتمسكوا بذخارف الهزيان فالعلم قال الله قال الرسول قال الصحابة هم العرفاني علم خواه او چه اللہ قرآن کی ویلے ہو علم آه او چه پیغمبر حدیثو کی بیان کرے ہو علم آه او چه صحابہ و تابعینو تب تابعینو بیان کرے ہو انگریز بیمان قرآن بن کرے ہو ناکار پیرانو بن کرے ہو انگریز یو پروگرام جوڑ کرے ہو چکرا برطانی حکومتو پر ملک باندے دا ملک دا انگریز نا زمنگ دا دیوبان علماء آزاد کرے ہو اللہ دے پر رحمتو نوری گی چاگر دیر محنت کرے ہو نو آغای با کسان مقرر کرے ہو چچا با علم دا قرآن زدکاو نو آغای بے پکل کر آغای بے اولی ہو ویدا شر و فساد پیلاوی او چچا با فلسفہ و منطق و نور علوم خودل آئید تنہاگانم وی آغای مالی ماف وی داغه ارس فریو او چې دا چا د قران سره کارو وینا داغه ترخه خو پرې چاغه پکړ تا کړو ابه نیو جنور باندې سره شیخ القران الله دې پر رحمتو نوريږي اول اسکاله ز جیل تا بوتل ابوتل اول اسکاله دې کې تیر شو بس بڑا رابا جتا په سوالان دې ما زچو ما با خپل کار کا جتا په سوال ما زچو و یو ځل ما ته پوز د پولیس کپتان نو کې چې دې ځما س جرم دی چې تاسو ما پوزای را پوزای ما س جرم و چې ستا جرم تاسو معلوم دی کنه او پاغلا ما ته وی ما چې س جرم دی او قران مخه به سم نشته بس ما زیکا نور کتابونه خایا بل کار کوي سم نشته او ما چې زما قران خود جرم دی و چې یا ته قران کې زمنګ دا کار دی او ما چې دا جرم خود تر مرګ پورې وکوم دا مجرم که پدې زګردم نو دا به زه تر مرګا نو چې ته دا کار کوې مبا دا کار کوو بس ما ډېر خبره ګورو با هغه پیش دی او شیخ هم پیش دی ها چې قران اوسم د قران له مجرم دی نور کتابونه خای اسم نشتا نور کاو نه کاو سکول نه کالجونه وا اسم نشتا لیکچرر او پروفیسور او استاد کوي اسم نشتا خو چې قران استاد جوړيږي او قران زده کوي نو دا بس بیا سوا تیار فتوی دی فتوی دی زیادت اندن سوا نمونی روی خودی دی کنا خب ویگی پاگی دا فتوی دا و دا فتوی دا دا چا فتوی دا نو قرآن والا و دا پارا نور دا وارد پارا نو نور کتابو نو مزید کوایزم نشتا وقال رسول یا ربی انا قوم اتخذو حاضر القرآن محجورا وای با پیغمبر این ماربا اگر چمنگ دید گناهنگاری خویوم د الله دی کتاب سره مینه دا او اولاد زمونږ د مینه نصیب کی چې د خلکو اصلاح د عقیده او د عمل شي دا د خلاصې الله د جهنم یو زویه زمونږه وګرځي ان قوم اتخذوا هذا القران مجورا بشکا قوم زمونږ نیولې او د قران لاره بیرته نه لري بیرته کله هجران دی نی خیر نیز د کوي نه په عمل کوي دارنګي مقاصد اربعو کی دریم مقصد و صداقت دو قرآن سلورم مقصد و ایمان بالآخرہ چه قیامت برازی قیامت او پا اغیبانی ایمان رولل حدا قران نه ثابت دي او قران کریم دریزه پرادو د قیامت باندې قسم کړي لري الله په قسم کوي یو سوره یونس 35 آیات ویستنبیونکا حقنو 35 آیات سوره یونس ګوري او د سم پارا ویستنبیونکا حقنو قل ای وربی انه لا بشکدا قران دی نشا بیا په دویم ځل سوره سبا سوره دالو دریم آیات سبا دریم آیات انه وقال الذين كفروا لا تاتينا سا قل بلا وربي لتاتينكم خامخا راجبا صبر علي رز قیامت برازي دعا پدریم ځل سوره تغابن اوم آیات وګورئ زعم الذين كفروا الا يبعثوا قل بلا وربي لتبعثن قل بلا وربي لتبعثن کافر خیال کوي چې قیامت باندې راځي خلق باندې پورته کی پیغمبر وا بلا بش قیامت باندې راځي لتبعثن تاسو پورته کولی شئ یو ځل باندې پورته کوي حساب باندې سره کوي په میدان باندې ودري دا څه دی لتبا سننا کله کله وي ثم لننبي ان الذين كفروا بما عملوا خامخا خبرون بکافران پاش دې کوم عمل کړو دنیا کې کافر به خبرو ما دارنګي کله کله چې تیس بعد قیامت کې نسوبه د قیامت نه انکار کوي لکه انام یو در شمایاتو گوره در قیامت در مچولت انکار کئی 31 نمبر آیت در صورت انام یو اشتم اکتیس در شمایات دی ولو ترا ولو ترى اذ يقفوا على ربهم قال هذا اليس هذا بلا قالوا بلا بشك وربنا دا زمنګ پر رب زمنګ قسمي دا دې شیا قالوا بو الله فذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون اسكي عذاب په سبب دا چې تاسو کفر کو دنیا کې تا کفر کړو د قیامت نه عذاب سکا تا کفر کړو د ورځې قیامت نه دارنګي پورته کېدل نشته ده دغه نه انکار کوي لکه سورتي نساء یو کم د یو کم سلو ختم آیا تا د قیامت نه تعبیر کوي په ګن نمونه سره کلا کلا ها ګن نمونه د قیامت نه تعبیر کوي کلا کلا قیامت تا یوم الدین وای وما ادراک ما یوم الدین کلا کلا رز قیامت نا تعبیر کئی پا یوم الاخر سرا و بالآخرت هم یوکنون کلا تعبیر کئی پا یوم القیام سرا لا اقسمو بیاز لا اقسمو بی یوم القیام رز قیامت کلا تعبیر کئی پا یوم الساع سرا ہاں یوم الساعة اقتربت الساعة ضرورہ کن حافظانو یوم الکبیر تے تعبیر کئی یوم الکبیر کلے کلے تعبیر دے قیامتنا پا یوم الکبیر سرا کئی دالو یا رزدہ کلے کلے تعبیر کئی پا یوم المشہود سرا شاید و مشہود ذالک یوم المشہود کله تعبیر کوي په یوم الفتح سره یوم یوم الفصل کله تعبیر کوي په یوم الفصل سره کله تعبیر کوي مستقیم لري نه سه کنه به جواب ورکول کله تعبیر کوي په یوم الطلاق سره ته سره طلاق یوم الطلاق مؤمن کی چرایي کله کله تعبیر کوي په یوم العازفه سره یوم العازفه کله تعبیر کوي په یوم الجمع سرا کله تعبیر کوي په یوم التنار سرا تنا چې به خلق وباسي یوم الخروج خلق بروزی کله تعبیر کوي په یوم الوعید سرا وعید بود ملاویگی یوم الخلود رضا مشواری یوم الواقع واقع کیگی بدار رزم یوم الغاشیا چه پتی بخلق پازابنو کی بپتوی حیبت کی بپتوی یوم السقیل رزد رنا خلق بانی بک بوجوی یوم العاق رزد رشیاو دا تامت القبرا اغا مصیبت لوی یوم الساخا یوم الحسرت یوم الحساب یوم العسیر یوم الموعود د دې دا ډیر نمونه تعبیر د قیامت نه پدار سره کوي چا سره ولوزنه شو څوک به افسوس کوي څوک به خوشاله سره مخ کی څوک به تکلیفونو سره مخ کی دا مختلف حالات بل دي چا سره به حسابونه کی هر انسان با پخپل پل مقصد با لولالی چه کم مقصد دنیا کې آخ پل کرے پا مقصد با حالتا ولالی آگا دارنگی دا سرور مقاصد بیان شو اثبات توحید اثبات رسالت صداقت الكتاب او ایمان بالاخره پاگی دا مشرکینو اعتراضونا آگا جوابونا مشو او زدید پارا سرور نور ممداد بیانه سلور ممداد بیانی مضبوطون کی لده ده پارا پاغا سلور نورو کې یو پائے کی جہاد دے فی سبیل اللہ جہاد دا اللہ پلا رکے جہاد جہد ندے جہد وئی پر لغت کی کوشش تا کوشش کول ہاں مشقت برداشت کول دا اللہ دا دن دا پارا واللزین جاہدو فینا لنہدینہم سبولنا کوشش کئی جہاد کئی زما د دین د پارا زبوت ټول لارې آسان کوم جهود او په استلا کې جهاد هو ستوي د الله پلار کې تکلیف چتاول ایواز دا جهاد نو چتو روانه ټوپک روانه او خلق وجینا کافر وجینا دا یو قسم د جهاد ها جهاد ګن قسمه لري د جهاد اقسام جهاد په زبان دی جهاد په خله دی جهاد زاد المعاد کې امام ابن قیم رحم الله ذکر کړی دی چې جهاد په دیالس قسمه دی د جهاد منازل لی سلور یو جهاد د نفس سره دویم جهاد د شیطان سره دریم جهاد د کفار او د منافقین سره او سلورم جهاد د ارباب د ظلم سره سلور مراتب د جهاد دی یو د نفس سره دویم د شیطان سره دریم د کفار او د منافقین سره او سلورم مرتبه د جهاد ارباب الظلم سرا حاکمان و ظالمان و سرا سو براتی بشو سلو پا هر مرتبہ کی زان زان لقسمو ندی جہاد دا نفس سرا نو آغا پا سلور قسم دی دا نفس سرا جہاد یو فی التعلیم حاصل اول دا علم علم حاصل اول گران کار دے کنا سان کار خون دے تاگو تاسو راغلی پا خار املاستا سلر روٹائی اچھا روٹائی او سا ماشاءاللہ مزید ارسے ملاوی گی پھر خصی دونے ملاوی گی نسبا خلقم متمویل شو او دو طلباء او سم خلق مرستا کئی تو حاصل اول دا علم یو تکلیف دویم پاغه عمل کول ګره دام تکلیف بوچته اکثر ذکر هغه به عمل کراولې او تریم داغه به دعوت پیش کې سبا کور کې علاقه او کلی کې سچې ذکر دا به رسه بلغوا عني ولو آیا او سلورم چې ته دعوت پیش کې نو تا ته به خلک تکلیف رد بد در رسې مصیبتونه خبره نو و صبر پاغی بانی بسکے صبر بکے نو جہاد نفس رسو قسم شو سلور فی التعلم والعمل والدعوت والصبر دوی منزل د جہاد د شیطان سرا اگر دو قسم دے شیطان سرا جہاد کول ستا پلکی با وسوسه شیطان غرزی ستا د عقیدی خراب اولو دا پارا عقیده بدل خراب ای مالا دا خلق سسنکی تلاشو گورا دا جرتونو بانی خلق کسی ناسته جنلی پی خلقو دیوری دا خو خلقو لکان نکی گی تلاشو گو چه کی گی که نکی گی لستا عقیده با خراب ای پیر سیب دے سجدو تاو کداو متبر سره ری پخپوتا پریوزا خیر دے کنه دا خو نو عقیده با خراب ای نو دا غصر با جهاد که وانا آغا سر چه ما یوز الخالق تکتا کره ری او شیطان بیمانا پلک وسوسی مانا ما پیدا کوا قرآن که اللہ وی لا تسجدو لشمس ولا للقمر او بول قرآن که اللہ ندی ویری شیطان بیمان وی اسجدو لی آدم اخویم انسانو نو سجده آدم آنیک بندو نو دیده مانه کم دا نیکان بندیگان که سجده وشو نو سبدا خبره خونه دا عقیده با خرابه ها نو جهاد بور سره که او دویم دا شیطان سره جهاد فی العمل فا عمل که نو دا جمعه رزم علا چوتیو که سریا زانه ریکار کرته ده نو جمعه معلوم ده و نو خالی تو الحمدلله پین باندې ها ماشومه اګه هنو مې نو شیطان سرا په عمل کې او پاکده کې وسوسه به غرزه داګه سره مقابله کوي نو څو قسم شو سلور د نفس سرا دو د شیطان سره نو څو شو شپږ داس دکې ګوره د منافق او د کافر سره جهاد کول تا سلور قسمه کی دی یو بالمال د کافرو مقابله کی و مال استعماله او دویم بالنفس تاغی مقابله کی با نفس کلے او دریم لسان داغی بانی با رد کے فجب باندی نغالت اسی زنو او سلورم قلب دا غی پناکار سیزونو با خفا کی گی پلکی باقی سر بغض ساتے چه دا منافق کافر بیمانه دے پوشی نو سلور داشو بن نفس بن مال بن لسان بن قلب نو شپگ مخیو سلور داشو نو سوشو لس داشو دریم قسم او سلورم قسم جهاد د ارباب ظلم سرا د ناکارا حاکمانو ظالمانو سرا اغزان سبو رضی اللہ ظالمانو سرا نو اغد ری قسم ری بلیت بلسان بالقلب چوز دیکی گی نو دا غیب لاسونو باندې عبارت کې چوز دی کی او چنې کی نو بل لسان په جواب دا غي د غلط سيزونو رد کې لکه سفيان او هارون د یو مدرسې ملګریو طالبانو نو یو ملګرتیا کې بادشاہ شو هارون د اکثر دنیا بادشاہ شوی بیا او سفیان داغه ملګریو نو آغا په علم د قران او د حدیث باندې کې ناصر خلکو ته پیدا خود نو هارون داغه په حکومت کې صدا سے کارونه شروع شو د ظلم نو سفیان به د بازار د یو سر نه بل سره پورې ته او आवाज وکاو یا هارون انت ظالم یا هارون انت ظالم وانا ظالم الا ما قل لك انت ظالم اے هارونا ته ظالمی او ز ظالمی ما کما تا ته ظالمونی وی ز ظالمی ما کما تا ته ظالمونی وی زکا استاد ظلم کارونا په دې حکومت کې روان دي او کما تا ته ظالمونی وی نزخ فل ظالمی ما دا علماء کارو دنیا کې دا سو کولې شو ځکه چې هغه وا چې پاتہ ودولېږي بیا ټولې لري کې ګرد خپلانې ظالم دي راشه وي یوه ته پیدا بیا پسکه اوس تیار په ټول د دهشتګردی دا څه صحیح आवाज کې داده دا پجو بلای رات کې او دریم په لکه به سره بوغو ساتي چې په خلم نشویلې ګران کار دی نو په لکه خدای غي ګرد بد ګوره کنه نو دا درې قسمه دا شو لس قسمه مخ یو نسوجو دیالس اقسام د جهاد دا شوخه دا زده کزان سره نو دانه چې یو تر تک جهاد کوم دام جهاد او طول کی لوی جهاد سورته فرقان وګورئ تاسو سورته فرقان لوی جهاد بیان د الله دی کتاب دا لوی جهاد دی بیا په دې زمانه کې دا هټولو کی لوی جهاد وې سورة فرقان نلسم سپارا آیات نمبر دے 250 فلا تطیع الکافرین وجاہدہم بہ جہاداً کبیرا فلا تطیع الکافرین ممنا د کافرانو وجاہدہم او جہاد کو د کافرانو سرا د خلق سرا پس جہاد کو بھی دلتا قاسمی مانا کرے اے بی بیان القرآن و بیان دو قرآن باندی جہادن کبیرا جہاد لوئی ذکر صورت مکیرے دو جہاد حکم خلانو راغلے پاوا کہ جہاد حکم خمدینہ کی بیا رسط راغلے ہو حضرت جہاد نموراد بیان دو قرآن دے دار لوئی جہاد و مشقت تے و جائدن بی جہادن کبیرا او جہاد کوا دے خلق سرا پا بیان دو قرآن جہاد لوئی جهاد بکی اور صدا او د جهاد غن اقسام دی بیا وجاهدوا فی سبیل الله او جهاد کوي په لار د الله کې توبه راواله وې تاسو سورته توبه آیات نمبر دی 6 آیات دی توبه وجاهدوا في سبيل الله الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم جهاد کوئی پلاغدا الله کې پلګولو د مالونو خپلو او پکړاو خپلو ځانونو مال بم لګي چراغلې فزان به مال لګي سالو قران اخلي طالب د بسترې غم کې لاله بده خورا خرچې غم کې د کړئ غم کې دا مال له واغ بوزه خو سم کله مهنت بم برداشت کې خو بدر کم کې مهنت بم برداشت کې سبق بزده کې هغه بلی کې تکرارې وا دانه چې دا غره بس مړه بس سملا نه سملاستې دن ب کم وی مهنت بډې وی وجاهدوا فی سبیل الله باموالهم وانفسهم یا جهادنا چې د کفارو مقابله کړي اعظم درجه ته مند الله اته نه چې مورچا کې ناشه او خوبونه کې ودی نه البته بيداری سره ناشته چې د کمې غارې حمله به کېږي د کافرو ترم چې چست چاب کې تا ته پوره اعلی ترس برابرې اعظمو درجتن عند الله و اولائک هم الفائزون. او دا اولوی جهاد د ناکارا حاکم د جابر مخی افضل الجهاد کلمت الحق عند سلطان جائر لوی جهاد آره چه دا ناکارا جابر حاکم پا مخی صحیح خبر کول. دارنگی کل کل جهاد بالقلم هم ذکر کئی کل جهاد پا قرآن سرا کل جهاد پا سنو سرا کلا گن قسمہ جہازون و قرآن ذکر کئی منتا پوش ورابطو صورت آل عمران اخیر کی رازی کنا ورابطو تیار شئی دا اللہ دا دن دا پارا سرحادات مضبوط کئی دا کافر و مقابلہ کئی اس ما شاء اللہ زمانگو گمت بارر ہوئی کنا امریکنیان ہوتا بادر مضبوط ہے دارنگی اللہ دے زمنگ بادر دے اگر نورم قوی کی دے مسلمانانو او اللہ دے کافر کمزوری کی اللہ دے مغلوب کی زمنگ مسلمانان چے فکم و ملکنو کی دے اللہ دے ضرور کی. دارنگی دے قرآن کریم گن اقسام دے دے جہاد جہاد با کم و خلق و سرکے دام ذکر کئی اصلا چے تا بس تر راگا سے خاو باز نو ګورو دز دز دز دز دز دز خو په دکان ورلې او په ګاډي ورلې او په د چاپ اداره ورلې. نه نه نه نه نه قران داسې نه وي. اوس وګورا تا ته پنځه قسم خلق خې چې دا غي سره به جهاد کې او په کم کم رنگ کې به کې په کمه طریقه به کې. یو مشرکین سره جهاد چې د مشرک په ملک زور دی زور ور شوی دی نو داغه سره جهاد د څنګه کې شپږ دیر شمایاد د توبې وګورې شپږ دیر شمایاد سورۃ توبې ذالک دین القیم ولا تظلموا فی انفسکم وقاتلوا المشرکین کافتا کما یقاتلونکم کافا وجنی مشرکانو لره پورا لکه څنګه چې وجنی تاسو لره پورا مشرکان بوجنی خواغ مشرک بوجنی چې حکومت داغه د وجلو اډر کړي او هغه د مسلمانانو خلاف جنگيږي چې مسلمان مقابله کې هغه جنگيږي او حاکم وقت کله اعلان جنگ کو نه بیا به اوسه جنگيږي. حاکم وقت اعلان نه کړي او هغه مسلمانان دي هو ټیک ده مشرکان به پکې نامنګ نه وایو ګوره د مسلمانانو په ملک کافر تم امن دي مشرک تم امن دي داولې زکا د دې حکم په منزله سره یو حربی دی او بل سره زمي. تاسو په کتابونو کې زمي ویلي کنه حربی خو قطی کافر دي زمي کافر دي خو حربی آغا چې په کافرو په ملک اعلان جنگ آغا کرده ده نه مسلمانان باقی سه جنگی گی حربیانو سرا آیاو ده زمی کافر زمی آغا کافر ده چاگه ده مسلمانانو په ملک باندوی آل تر آغلی خود مسلمانانو حاکم آغا ته اجازت پیدا راتلو پاسپورتی ور کرده اجازتی ور کرده نو آغا زمی کافر تا امن ده داغه مال او داغه وینه به داسې ویل که پشان د مال د مسلمان او د وینې د مسلمان که اموالنا لکه حدیث کې چرای دي زمي ته وسنه وي زکه که تاغه وجني نو ډیر مسلمانان هغه کافر په ملکونو کې اوسيږي او هغه ته هغه کافر اجازه کړی مسلمانانو ته راځلو نو حال ته هغه مسلمانان وجني د ته من کافر وجنو تو خبر اٹھو دنیا کی فساد دے بیان نا چکم کافر تو حکومت اجازت ورکا پاسپورٹ ایشو شو اگر تا اجازت ملاو شد رات دلو نو اگر کافر اگر کا کافر دے مشرک دے و اگر تا بسنوے ولی حضرکا چھے داخو زمان دا فقی مسئلہ دا چیزی ملی احادیث و مسئلہ دا اگر تا باگر حکومت امن ورکرے دے نو داغا مال او داغا وین پشان دا مسلمان دا داغا سره با پتور جا جنگ نکے او دویم دا کافر سره جنگ کول لکه سوره توبه دولسم آیات وګورئ. دولسم آیات وَإِنَّ كَذُو أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَادِهِمْ وَتَوَانُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَيْمَةَ الْكُفْرِ وَجْنِهِ مَشْرَانُ دُكُفَرُ آقُفَارِ مَشْرَانُ وَجْنِهِ اِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ بِشَكَدِ چِرِ نِشْتَرِ وَعَدِ لُزُنَ دَيْلَرَا مبهم کافر بنا یاد ہے چکم جا کہ کافر ڈز بور کے مشرک ڈز بور کے نا کم جا کہ اجازت ہو شر ورکلی نو التا بوتا سنوے التا فساد جوڑی گی بیا اگرچہ کافر دے قطی اگرچہ مشرک دے قطی والتا شر سور کرے اجازت ورکلی دنو وجلو دیکھا التا فساد جوڑی گی انہم لا ایمان لہم لعلہم ینتون خامغا چدی منشی حد قل کفرنا لا ایمان لہم لعلہم ینتون خامخا چه دی منشی دی منشی دارنگی دی صورت توبی یو سل درشتم آیات اکبر 123 فدی بسختی کے بیا انہم لا ایمان لہم یو سل درشتم آیات وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ آکفار چې دا غي سره اعلان جنگ دی نو پاغي و بیا اعلان کې ها يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ لکه زمون او د انډیا زمون اعلان جنگ دی اغه زمون خلک وجینی من اغه سره اعلان جنگ اغه من سره کړی دی اے مومنانو اوجنی آکسان اس چنیان اگر چه کفار دی خواغا اعلان جنگ نکلے مو سا جنگی گو نمک جنگی گو آغی سرا یا ایوہ اللذین آمنو اے مومنانو قاتلو اللذین یلونکو من کفار اوجنی آکسان چنی زدیدی تاؤسر کفارو نام کم کفار تاؤسر فبادر دی نزدیدی و جنگی گو نویلہ پہ ہو نکی اللہ ہوئی وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً او ادممی پتاسو کے سختی پتاسو کے سختی عموما سختی در کی عمومی دانا چاہتا ہوں خیر دے گزارا پکار دا چاہتا یو حملہ کئی پکا چاہتا پنزہ حملے پا کفار باننے ہوکے وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً ادممی پتاسو کے سختی وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهُ نُدُو كُفَارُ سَرَا جَنْ قَوْل دارنگی مَقْحَان قاتل الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظا دا فرق پکار دی چې دا کوم کافرو سره جنگ شتا چاغي اعلان جنگ د مسلمان د فارق کړي او زمنګ حاکم وقت اعلان جنگ د او دغه سره کړي دا چا سره دا چې کوم جنگي من سره دا به ایمانه اندوان وليجدوا کله یو ځای حمله کوي او کله بل ځای باندې حمله کوي قاتل الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظا دریم د منافقینو سره جهاد هغه پتورو دوه ذکر کوي سوره توبه آیات نمبر 73 دریویا دریویا نمبر آیات سوره توبه یا ایوه النبی جاهد الكفار والمنافقین واغلظ عليهم اے پیغمبرا جہاد کوا دو کفار سرا اپ تورا باندے والمنافقین او دو منافق سرا پجبا ول منافق سرا مسکی جہاد لذی جتا وجنی بیا خلق کوئی مل خپل مسلمان مل گلی وجنی ها شر جوړی کی پساو دے خپل مل گلی وجنی نو اگے سر پتورا جنگ کے پتورا با داگے سر په زبان رد کے حوال منافقین وغلو زدیم سختی کوا پاگی باندے دارنگی تحریم نہ ہم آیات کی مرازی یا ایوہ النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم سلورم قسم جہاد دکمی ڈانی سر پکار دے بغات و سرا چاگئی بغاوت کرے دا اللہ و دا پیغمبر او دا حاکم وقت نا آخل چاگئی دا اللہ حکمنا نمنی بغاوت کئی او بغاوت کرے دا ملک دا خلق و سرا لکه صورت حجرات بغات و سرا فقاتل التي تبغي حتى تفيا الى امر الله. او سالسانو اخل کو چاغي تد دو کسانو منس کی صلح راولی او هغه یو نه تیاری کی صلح تا او بغاوت گئی دا الله او د پیغمبر د حدود نوځي نو بیا دغه سالسانو لا امر الله حکم کوي چې تاسو به د هغه ډلې خلاف جنگيږي چې کم زما او د ما د پیغمبر خلاف کوي حتا تفیا الى امر الله. دارنګه سپینځمه ډله يهود او نصارا دي اهلي کتاب يهود او نصارا اهلي کتاب توبه یو کم درشم آیاتو ګورئ داغی سرا حجرات نہم او توبہ 29 نمبر آیت قاتل اللذین لا یؤمنون باللہ جنگ کوئی دا کسانو سرا چاگئی مان رولی پا اللہ نفو رزد آخر باندے و لا یحرمون ما حرم اللہ او نحرام یغا چا حرام کردی اللہ و پیغمبر دا اللہ ولا يدينون دين الحق او دي دين نکي دين پورا دا که ساونا چور کړي شو د کتاب حتا او تل جزيا تر دي چا دا کې د ټکس جزيا نه دن په خپل لاس او دي ذليلا خدا نو چې ته په سکول باندې ورشه په هسپتال باندې دا خود مسلمانانو بچي دي زما اوستا بچي وي آدارنګي پاسپټال باندې ورزا او د ماکه کوا د اسلام کې من دي دا پروګرامو کوم خلک کيدا نه د مسلمان په ملکي مسلمان وجل کافر هم نشو وجل مسلمان خو پرې دا هغه ته امن دي نو دې سره فساد جوګو سره فسادونه لال درسونه بن شو مدارس بن شو علما در په در شو د دین هغه مراکز ران شو سورانيږي دا د فساداتو دو وجه نه چې بعض خلک غلط کارونه وکړي نو دا غي نقصان تا او ما ابل تراجی بیا د ملک سره خيسته کار د دین روانو مدارسو علماو طلباو خلکو ته په نظر باندې قتل او د دین کارونه په طرقې باندې روانو نو د دین داسې مفلوج کا چې څوک د دین نوم نشي اغسته څوک د جهاد نوم نشي اغسته څوک د طالب نوم نشي اغسته سو د عالم نوم نشي اغسته دا غناکار خلکو دوه جنا کله غاړي ته ور ورته کا کله بازار ورشه کله په جمعات کې جمعات کو نه قران کې سوره بقره کې بلاشي چې په جمعات کې وجل من دي ها او ته زي جمعات کې اگر کړه ارچا جمعات خدا فساد دے دا جهاد نه لري د کفارو چې کفار راغلی دي او تاسو را بالفعل جنگیږي نو بیا به اوسره جنگیږي دا کوم مسلمانان دي غریبانا یو بل سره هو یو سره نیم دوه غلط شو نو داغه د وجنول سره خپل مل تبا کوي داغه د وجنول یو سره خپل ادارې د دین تبا کوي کزه غلط شو ما زه مولای مانو زه ما د وجنول است دین تبا کوي او ټول مولایان ته بد نسبت کوي قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الاقم او قران کریم کی په فضیلت د جهاد باندې ګل آیاتونه رولي چې جهاد یو لوی مقام دی خو چې جهاد وی جهاد چې حاکم وقت اعلان امیر کړي دا خلکو سره جهاد کولو سوره بقره 201 آیات وګورئ 207 دو سوا اوم آیات وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي مَنْ يَشْرِي وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ بِتِغَاءِ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَوْفٌ بِالْعِبَادِ بَعْدِ دَخَلْكُ نَعْسُودِ چِخَرْسَيْ قَلْزَانَ دل ټولو دا الله تعالی زاد پاره چې زه به دا الله رضا حاصله کما نو دا لوی مقام دی والله روحهم بالعباد الله دې نرمي کوونکې او خلو بندګانو لوی مقام الله اور کې اغل کړه دا الله د دین لپاره جنگي لکه سورتي انفال سلوړو یا نمبر آیات وګورئ انفال سلوڑو یا والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل اللہ آکسان چی مان رولو آکسان چی چرتے اوکو وجاهدوا جہاد اوکو فی سبیل اللہ پلار دا اللہ کے دا کافر سرا والذین آکسان آو اوچ زیور کو مہاجرین اوتا مسلمانان اوتا ونصروا او امداد اوکو دا غی چرازی سے زیدر خوم دلا اولائکا هم المؤمنون حقا دا کسان دی مومنان پسچا اللہ وی دا مومنان دی لهم مغفرت و رزق کریم دل را بخشش دے او رزق عزت مند رزق عزت مند زرزق بولا ورکم اللہ پدی بانی راضی کی گی اگورا اللہ وی زرازی ما زبو ته بخنه وکم بخنه آغا چاته کی چې د چانه خوشاله او راضی سورته توبه شلم آیات وګورئ الله عزت داسې خلقونو خوشاله او راضی ما توبه شلم آیات الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل الله یا موالین وانفسهم اعظم درجه من الله وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ زیرِ بور کې دې لار رب دې په مهربانتیا طرف خپل نا پرځامنتیا دیدار د الله وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ او جنتونه دې له وی پای کې نعمتونه همیشه خالدین او مجاهدینو د پاره با جنتونه وی آغا مجاہدین چھ منگ بیانو کو دائے چھ دا چا چا سر بجہاد کی او لی جہاد کم دے او دا جہاد اقسام گو خودو یہ واضح دا مجاہد نرے علم حاصل تاسم لی جہاد کوئی علم حاصل ہوئی پزن ماننا لگوئی شیطان سر جہاد کو لی دا ناکار خلق سر دا منافق و دا کافر سر دا طول اقسام مستافزین کی جدائی اتون رازیر طول سر دا اللہ وعدے کئی یواز دانه چې بس یواز د کافر مخه جنگيګه او قران جهاد نه دی علم چې تا قران نه دی زده کړي نو ته د جهاد په مضمون پويږي تا قران نه دی زده کړي ته د جهاد هغه فرقو باندې پوهل جهاد وته د کړي فرقې سره کوم په کم رنگ کې به کوم په کم وخت کې به کوم اول به کوم بازار سره لکه تا دشمن ته ټز ټز ټز ځم زده او ته بازار تاسو شه بازار جنت تعالی سیدا دا جنت ته تلدا سه آسان دی دارنگے تسلی ورکئی مجاہدینو تا سورت بقرہ 251 آیت 249 نمبر آیت سورت بقرہ 249 مغم دخب غمزان بس درد ورکڑے با جنب تزو دیکھو ابدا خلکم خیال ساتھے دن خیال بم ساتھی 200 سم آیات دے 249 نمبر آیات قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله دیر زلا ڈلا لگا ضروری پڈلا ڈیرا بإذن اللہ پہ حکم دا اللہ واللہ ما صابرین اللہ دے سر سبنا کو اللہ دا سے خلق و سر خصوصی مددو نہ کئی خاص خاص امدادو نے کئی آل عمران دیال لسم آیات دی صورت آل عمران گو رہی دیال لسم آیات سورۃ آل عمران آیات نمبر 13 قد کان لکما تن فی فیاتن سو جہاد کے کافر مقابلہ کی گورا فیاتن تقاتلون فی سبیل اللہ اوغرا کافرتن یرون مثلہم لا یلائن واللہ یعید بنصره من یشاء اللہ مضبوطی پخپل امداد آسو چکو غیشی اللہ دا خلق امداد کئی چسو پسی طریقہ کار کئی اغا لا مخف طرقی وانی بوزی گورا صحابہ دری سوا کسانو دیال لسو دری سوا یاشپال سو اول لسو دری سوا او طول دنیا لنکره وا چاو تا پوٹا کتینو شو پتول ملکونو قابشیو زکا آغای پسی طریقہ بانی جہاد کاو او آغا بادشاہان بے گرفتار کل او بینیول مولن بے تواغ سیدو او رسال بے کل نندور پلکونو دیو فتح نمیلاوی گی خویا کی در گنده دا یا اخلاص نشتا یا نور مسئلی دی پخپل ملکی پیوال بانی اختری امیر با یو پکاری دا مجاہدینو یو امیر با یو کمانڈر با او آغا چکم حکم کئی آغا بمنی خوچ سی اخلاص او سی بطریقہ بانی جنگی گی لاو خلیوی زا مجاہدیم زا امیریم واللہ یو ایدو بی نسری من یشا زیفا اول پا امیری جگر را نو فتح بسرا شی واللہ یو ایدو بی نسری من یشا اللہ مضبوط پخپل امداد دارنگی کلا کلا د مسلمانان امداد الله وی کلګوی خدای دا غي امداد کوم لکه توبه چمنګا یاد تکي دارنګي کلا کلا با تسلی ورګي سورته حج اته در شمایاتو ګوره سورته حج ولین سرن الله ما ينصرو دا خامها امداد کی الله د دین د الله چې چا امداد کړي سلوی اختم آیات 40 اول لسم افارو گوری دا اللہ لوز دے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَيَنْصُرُو خامغا امداد کی اللہ دا چا چا امداد کی دن دا اللہ گورا چا چا پسی طریقہ سی کار کرے چھرے اگر تا رکاوٹ میں دے جور شوئے خیاس ساتے گورا قرآن وادی کاغا جہاد دے کاغا علم دے کاغا تدریس دے کاغا بیان دے اس قسم رکاوٹ اگر تا اللہ نے جو رہے پوچ په اخلاص باندې او د الله د رضا لپاره زمون په دې زمانه دور کې شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحم الله تل تنهاو هر قسم جادونه کړو چې د رکاوټ نو جوړ شوی هغه تا او په خپل مقصد کې هغه کام الله کامیاب کړو مخ په تر غیبانه تلو یو کس کار کو د ریګران کار نن جماعتونو یو داسې کار نشو کولای څنګه چې هغه کار کړو خواغه د الله د پاره زک الله ولا ينصرن الله من ينصرو خامها امداد دی الله دا مين نمنی د مشر نمنی هن بیا دغه مسله او ته جوړیږي خامها امداد کی الله دا چا چا امداد کی د دین د الله چا چا د الله د دین د پاره کار کړي دی الله خامها دا امداد کی نونی ډول نو اولام تاکید ثقیلا ولا ينصرن الله من ينصرو ان الله لغوی عزیز ګور په ډیرو وختونو کې کله کله یو سړی کمزور معلوم شي ځان به کمزور ګڼي او واکه په بازو کارونو کې خپای کې سم مصلحتونه ني چې نبی علیہ الصلات والسلام جو کفار سره صلح حدیبیه کې بعض شرطونه منل اگر چا هغه بعض شرطونه خنو صحابه وی پیغمبر ادا ده بغیر تو شرطونه دي د کمزوري نبی علیہ السلام صحابه ته خیر ده پدې کې الله مالا باندې رسول حرا کی ها زګه چستا سونه کس راځي نو موږ ته به را کوي کافر وي او کزم موږ نه کس درځي موږ له به را کوي خو کستا سونه راځي نو موږ به نظر کو نو دا به کمزوروالي شرط نو پای کې الله سونه خیر وګرځاو کله مسراتن یو کار فریدا چپای کی فیدا ای ولا ينصرن الله من ينصر خامخا امداد کی الله دا چا چا امداد دی دین د الله چته د الله د دین د پاره د جهاد د پاره د کفار سره جنگی کی الله واستا امداد نه کئ تسلی ور کئ عنکبوت یو کم او یا نمبر یاد والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان الله لمع المسلمین خامخا تسلی ورکی اوم آیات کی محمد کی سورتی محمد اوم آیات تسلی ورکی حضرت چکم شہادہ دا اللہ پلا رکی قربان شو دا آگئی فضیلت اگورا دا آگئی حالت اگورا اگورا آگئی لاللہ سورا لوی مقام نصیب کئی ورکی اولا یو سل سلور پنزوستم آیات دو سورت بقرے ولا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون بیا سوئی ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون دا فضیلت دے اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون دا پسملار دی ہدایت افتری شاباش او فرنده لوی مقام نه دے چتا ته په دین کې تکلیف ملاو شو هر قسمه تکلیف په جهاد کې ملاو شو دعوت کې ملاو شو درس او تدریس کې ملاو شو پس د کولو کې ملاو شو نو اولائک علیهم صلوات من رحمه من ربهم و اولائک هم المهتدون دارنگی آل عمران یو سل یو کم او یا نمبر آیات ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربهم یرزقون نفرحین بما آتاهم اللہ خوشحالی حاصل ان کی دی پاش ورب کی دی للا دخل رمنا اگر اللوی مقام دے دا خلق دا پارا چاغ دا اللہ دا دین دا پارا جنگی گی دو کفار سرا دا اللہ دا دین دا پارا کوشش کئی دارنگی سورت آل عمران یو سل او پنزوس آل عمران یو سل او پنزوس اگو رئی یو سل او پنزوس آل عمران سرورم پارا وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ کتا سو اوجلی شوی پلار دا اللہ کی یا عمل شوی پخپل بستر خامغا بخشش طرف دا اللہ نو رحمت غرد دا غنچ دی جمع کی بہتر دے بہتر دے لمغفرہ بخشش دے دارنگی سورت نساء سلو رو یا نمبر یا تو گو رہی سلو رو یا سورت نساء سلو رو یا وَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ آج آچ جنگ کو پلارد اللہ کے دا کافر سرا فَيُقْتَلْ اُوَجْلِشَ دَ کافر دلاسنا آو یا غلب یا زور ورشو دا کافر باندې زور ورشو کشید شی یا غازی شو نفسوفا نوتی اجرن عظیما زردی شور بکومنگا غطا عجر لوی ایت دا دن کار کوا پدی کی کمزور والے او پورا والے کامیاب والے دوالا برازی او تالا پدوار اللہ فتح ملاوی پدوار اللہ عجر ملاوی فصوبا نوتی عجرن عظیما زردی شور بکومنگا غطا عجر لوی دارنگی دا دی صورت نسا شپاگ او یاور پسیو گو رئی اللذین آمنوا یقاتلونا فی سبیل اللہ واللذین کفروا یقاتلونا فی سبیل طاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا چل دے شیطان دے کمزور بیا سلور اتیا نمبر آیات دی سورت نساء گو رئی سلور اتیا قاتل فی سبیل اللہ جنگ کا پلار دا اللہ کے دکار رستو کی گا مت جنگ و کافر و سلام لا تکلف الا نفسک کافر زور و رشوے دے استا پا ملک راغلے دے استا بچی قتلے استا خز قتلے استا مال علی نتفی لا الہ کے اللہ وی ہا لا تکلف الا نفسک تکلیف نشور کو لے مگا نفس تا تھا او تیس کا مومنان پا جنگ باندے و حرز المومنین تیس کا مومنان پا جنگ دو کفار سرا عص اللہ ای کفا باس اللذین کبرو قریب دا چی بن بگی جنگ دا کسانو چو کفر کرے واللہ اشد باسن اللہ داسم ختمو لیشی ولی جزما استا پا اللہ سے ختمینو اللہ خبر ندے نزما استا امتحان اخلی اللہ پہ یو گولوی نازل اکی الله به دغه سه په یو بیماری مردار کی خنا دا زما اوستا امتحان ملي ګوره ها لا نعلم ان الذين كفروا والله اشد باسا واشد تنكيلا الله سخت د عذاب د جنگ کولو سخت د عذاب ور کولو دا دغه سورته توبه کې ګن زین راضی بیا توبه دول سمات وګوره تاسو توبه دولسم آیات سو توبه زړه زړه یو مې راز وګوره ها وَإِنَّكَ سُوفَ قَاتُلُوا أَيْمَةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا إِمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَوُونَ سوال لسم آیات بیاو گو رئی قَاتِلُوهُمْ يُعَذِبُهُمُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ اللہ وی تجنگی گا زبستا سنی یخی کما کافر بدل رسوا کما ستا پا لاسو بے رسوا کما ستا با امداد پاغی بانی حکما اس پروا مکو خو جنگی گا دے کافر سرام شپک دیر شمایات کی بیاو رازیو گو رئی 36 نمبر ہے وقاتل المشرکین کافا کما یقاتلونکم کافا بیا یوصل در اجتمایات ولیجدو فیکم غلزا ادمی پتازو کی سختی سختی ځان کې پیدا کړي دارنګ زه په ذکر کړم چې جهاد وکړي د کافرو سره او جنگيږي او چې سو جهاد نه مني ها موږ وایو چې منکر د جهاد دا خو کافر دی ځکه الله حکم د ده کړی دی په وجل باندې لا ایمان ائمتو ا قاتل ائمت الكفر لا ایمانا رضی بے ایمان سی ایمان نشتا لوزی نشتا فضربوا فوق الاناق محمد کے راضی اجازت د جہاد الله ولی کرے د دې لپاره نو صورت حج یو کم سلو ختم آیات اولسم افارا اذن للذین یقاتلون فی سبیل اللہ بأنهم ظلموا چه په دې ظلم شوه دي یو کم سلو اختمایات د صورت حج کم خلق جهاد نه کوي داغه سزا چې کم خلق سرد پوینه او ټول ارس مهیا دي او دې جهاد نه کوي داغه سزا صورت بقره 243 سلو اختمایات وګورئ 243 نمبر یا چې کم جهاد نه کوي 243 نمبر آیات الم ترى الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت نفاق قال لهم الله موتوا دمنه تخته دل ال ده الله مرګ را واسته ده ثم اياهم دارنگی صورت نساء اوو یا نمبر آیات 77 ولو کنتم فی بروج مشیدا اوو یا نمبر آیات صورت نساء علم ترا الالذین قیل لهم کفو ایدیوکم واقیم السرات وات الزکاة فلما کتب علیم القتال اذا فریق منهم یخشون النا اوڑی زرور دیر امتی یریگو جنگ نشو کولے مالا کافر بسی او جنگ بسی ها که خشیت اللہ اللہ تا سر خپل قوت شامل کرے نو ولی بیا رستو کی تا سر قوت دا شیطان دے و تا سر قوت دا اللہ دے او شد غشیا وقالو ربنا لما کتب دارین القتال لولا اخرتن الاجر القریب یا اللہ لگ بز رستو کری ویغا نیتے تا قلوا پیغمبر دیتا متاع دنیا قلیل دنیا سکل گزا دنیا دو وجن زان لآخر پریده ولا آخرتو خیر لمن اتقا ولا تظلمون فتیلا او اخرت غره ده دا چا د پاره چې ځان بچ کړي د ګنا نه د دنیا د مینې نه ولا تزمون فتیلا انما تكون یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدا کلولی بلډونو کې پروته مال بدل راځي نو چې په صحیح طریقه در راغې په جهاد کې در راغې په دین کې راغې نو خانه در وروړه بیا په ټولو مرمزه کې سورۃ مائدہ 2126 نمبر آیت مائدہ 21 نمبر آیت یوشتم یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين کده دین نو واپس شوی د جهاد نو واپس شوی نو بګردای تاسو تاوانی 24 نمبر آیت سو توبه یوری کې زر زر دارنګي چاچ جهاد کی سستی کړی دا او رستو شوی د دین د کار نه د جهاد ناغې سزا توبه 81 نمبر آیات وګورئ یو اتیا سورۃ توبه یو اتیا نمبر آیات وګورئ 81 د جهان نرستو شو د دین نرستو شو دا غي سزا فارح المخلفون لسم پارا 81 آیات توبه فارح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنفِرُوا فِي الْحَرِّ مگر دې فقر مزه په کم ځای کې فقر مې کړ ډیره ګرمي ده کنه شو افس ډیره ګرمي ده لال نشوي جهاد سخت دی پوخال ته باندې سخته ګرمۍ کې دا وروا چې طالبانو به لیکل کول کنه نو دا زینب ټول خولې شو ګرمۍ زیاته وا دا لیکل به صفانو وړه ګرمۍ دا موږ به ته د جنریټر تنظیمات ارسه برابر ساتل خو بیا هم انسان دی نو باید ډیره ګرمۍ دې یوه تک سات نه تیریږي ا ګرمۍ ملاره ختمه شو ها اوس یخنی دا کمبل یو واسکټ په ځان کړی ساده په ځان دی یاري دا موسمونه به بدلیږي لا تنفیرو فی الحر اوس هغه بالم ختم شي ډیره ګرمي نه اوس به ډیره یخنی نه داسې ډیره یخ دی لا تنفیرو فی الحر قل نو تور توا نار جهنم شد حرا ور د جهنم ډیر سخت دی د ګرمۍ نه دا د دنیا بس ګرمي دا په ایسی ختمیږي پکی ختمیږي په لمبولو ختمیږي آغا بیا نه ختمیږي آغا سقر دی او جهنم دی لو کانو یفقهون کاش کدا خلق پویږي آداب او منازل د جهاد قران ذکر کړي بقره کې چې اول مجاهد ته ټریننګ ورکړي چو مجاهد اول ځان ټرین کبل صفاتونه باندې ملک سم کا په سلوړ اقسام باندې کور کې معاشرب بګړاو دا قرآنی سم کا بچی برابر کا امیر حکم وکنه بیا جهاد ته وزا ها نو چکور کې بغاوت ته خزو بچیو خپلار خوې درونه مشت مشت غریوان ته جهاد څنګه دي به بچو سره بسکه ملک دې بګړاو دې غلاګانې دې ډاکی دې شوګرې کو پړې دې او جهاد اعظم نه په کور باندې غلاګر راي شر څه بدن یو سن بیا بسکه په دې زمانه کې د خپل بچو حفاظت کول دام یې جهاد دې د خپل ځان حفاظت کول دام جهاد دې د خپل معاشري د خپل ملک حفاظت کول او خپل ملک اصلاح کول دام سره دام یې جهاد دې جزام لانا چې راغله نو دې بیا کوړي نو دې بیا بچي نو دې بیا خځه څه شو یاره څوک راغلی او ګاله ډکړی تری آی دې زه خو زمو تل پسه جهاد پسه ها دارنګي نو بیا پینځه کې دي آل عمران کې د جماعت جوړول جماعت جوړکا او نساء کې بیا د نو ټریننګ ورکې انفال کې بیا شپق کې دي ذکر کې د فرض چې جنگ شروع شو په میدان جنگ کې روان شو جنگ شروع دي نو تعالی په میدان جنگ کې سو سول پکار دي ها نو سورۃ انفال کې هغه ذکر کې شپق یو چې شروع کړه مستو کېږي بیا نه استوکی کی بنا آزنه چه تا یه را دا خوده دا تریدو توریدی نا مالا پکې دعوت را کړې شو وي بیان نه پکې یو لوی اولمبي چې کړه 2001 هغه چې کړه امریکا قابض شو په انتخاب باندې افغانستان باندې نو دا خلک به تک نه قسمه قسم امدادونه تعاونونه او دا بمبار وو او موږ جهاد کو جهاد کو نو ارځه بیان نه وکړو مالا پکې لگا ټیم ملاو شو د شیو جمعات کې خطا غټ جمعات دی مختلف علما راغلو ډیر خلکو خزو کاری گزار کړیو چا پیسې ډیر زیات ته بیان کوم ما وی زګورې بیان کوم هو ګورې اے خلکو ځان او تلې کسبا را تختې ها تاسو غونن په چرچې ثواب را تختې نبیاد نن نمازې سورته الف انفال کې شپق کې دې د پاد میدان جنگ دی یو کې د په کې دا یا یو الذین امنو اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوا الادبار ما د میدان جنگ قوانین بیان کړی آل عمران د انفال نه د سورته بقره د ټریننګ د مجاهد د ملک اصلاح دا می بیان کړیو مې یو دا دې چې به بابا تختین ځان خو تلې کرا تختې ومن يولهم يومئذ دبروا فقد آب غضب من الله الا متحرفا الى بيات بیا الله قهر او غصه کې مرادیا کې پیدا تختې دی بس مرګ جون به حالت به سو پورې کړه ختم شي نم بالکل ناراض بالکل ناراض لال پیسې مې سي آج مې کړې سلو پینځه راځه چې لا لورو داسې بمبارو نو دا د چاپلاتین کې دی شه داسې نو خولې داسې لګیو یو ځای کې غلی ناسو چې بس ملاو شو او تختېرو خلک ماته راغې ویل استاد ستا خبره خو ټیکو او تختې مړه دا غي مقصد دا چې دا په ستوري خاطر ته دنه کې شو با ریس نو نو نو دا کار هغه اذر شو چا په یو کار روان کې چا په بل کار روان کار سره ختم شو دا غي کاروبار نه اصل لا ختم کړه وا پیسې وازم نه چې تزي زوزم الک ازانو تل چې زی بیا بدا تخت نه یو زی لزم د دین کار لزم د دین کار قوم په ځان قابو ګره نشم کولنه او چې یو په لفه میدان ادرې دی وا ان شاء الله په فضل د الله دا کار به زقوم د الله په امداد باندې اوس راغلم دې لیتا هانو بیا ګوره په سي طریقه الله دا سره خامخ خپل امداد شامل دی بیا خام حدیث کې راځي یو کس ک قسم وک پداس اگر کا غشه نه حق می چې دا کار کوم نو الله دا غد قسم د وجه نه ما کار دا غنه اخلي او چې بیا په سچ باندې کار کې زه به قرآن درس کوم د دین کار وکوم د حال لبزم کافرو سره مقابله وم کوم ها او به تدا تختې الکه زه بیا دې سلام دارنګي چې درس تلاله یو زیلا او با دې دې کې مکړه واچولا دا بز الزم چې ختم دې دې کې پوره شي کې خیری قرآن بز کوم دا به علم زم نوس بس بیا ګوره الله دې څنګه امداد کوي او مقام ته چې دین لاله نو بیا ته اختتام کو جمعات لاله وا موږ کوم ال اعظم د جمعات نه نمره یې پرې دا موږ لري زمړه خوب به وکم نه نه دا ټول کارونه نو دا غي بیان کړي او سوره فتح کې رستو بیا بیان کړي او محمد کې د فتح او یاد شکست دا دویم لومبه په ممداتو کې جهاد او جهاد د چا سره پکه مو سلور پینزو فرقو سره جهاد خدا نه چې ته ګاډی له ورته کاله کما جهاد وکړه الګ په یو سکول یو په ماشوم باندې مرکا او سره کما جهاد وکړه دا جهاد نه دی ښه دا غریبانان دي که هر قسمه دي دا زموږ د حفاظت لپاره مقرر دي که پولیس دي که نور عملی دي که نور دي زموږ حفاظت کوي زموږ د ادارو حفاظت کوي کدانه وی خدای گواذ نن به کافر او امریکایان زمنګ پدې کولونو کې داسې ګرځیدل دا هو الله دې زمنګ دا حکومتونه زمنګ دا عوام زمنګ دا مسلمانانو نو نه هم مضبوط کیو بل سره کینو خدای شته کدا امریکایان نه ډېر ناکار داشه داشینسترګي پکاچ په خپل منځ کې موږ متحد شو متفق شو کفارو سره کفارو مقابله کې سن چنن کافر موږ ته یو دی نیټو فوجونه دارنګ په کار چې مسلمان د مسلمان سره یو شي کاغه امیر دی کاغه مولا دی کاغه مجاهد دی کاغه په هر رنگ کې دی خو چې دا ټول من یو شو او د کافرو مقابله کې ودرېګو الوه من کار کو او کدا داسې دی او دا هغه څه تداوج نه غداوج نه ټول واسه ګډ ورشي او هغه ته مقابله اوس په سر برابر کینی و جماعت او په خپل من کې جرمون له ټول یو شی کافرو نه نه دا خو جهاد نو دا خو اسه خورنيزي دي خلکو جوړه کړی دا فسادونه جوړ کړی دي کافرو ته مقابله سور کوي څنګه چې کافر نن ټول حزبونه د ټولي دنیا غو یو شوی دي او مسلمان په وینه پسې شوی دي او مسلمان الله دې مونږ معاف کړي الله کذابنه خو ټیک ده ګناګار هر څه زم ګناګار يم بل له سلګ ډېر کاونه به سړی کوي غلط نو دا غو وجه ول ټول اسلام سړی بدنامي ټولي دنیا کافر یو کیږي ما او تا ته په مونږ باندې دا ځه حمله کوي کله باندې په یو ځه حمله کوي کله باندې په بل ځه حمله کوي بیا نو دویم مومد اغه انفاق او چې جهاد کې خدای جهاد د پاره به غوړې سغوالي خرچ بم کې مال بم لګي اوس په انفاق باندې بیان کړي هوی د کون او چرګ دی ما خو علاله بمینه نه نه واچې لوم به په توغو سوما سره بدن لري کوم بوجه یره مسلمانې خو غوړې جنگې بمینه مسلمانې خو غوړې مونږ برابر نه نه کې مونږ ډېر ګران دي په جمی کې یاره صاحب د وخت په سیتره په باران کې یو الګو الګ نو ظلمیو واده کړو بچو یو دو نو د اوري موسم کې دا سیزن راځي کنه نو په دې لا خو کې ته مکو دا نو مالک مون استاد دیوا کې خلق منځونو ته اوسګار دی دا خو بټه سیزن دی خاماتی شو جمی کې برکو کوي جمی را باران وره دو یخ یخ نیوا ما کمالک منځ او سحال دی جمی کې خلق خپل یخ یخ نه کې خلق او د سونو په یو خوب کولې شي څوک لیو نه دي څوک پالج وې مې له کومکه خو دې وی چې وولې کې تما کو دي په جمی کې یخ نه دا نو دا موږ به سواخ کې وای بس الله غفور الرحیم دی مسلمان الله غفور الرحیم دی دا څه هو الله هو العذاب العلیمم دی ګوره دې ته خیال کوی نو انفاق بکې مال بلګه رورا علاوه کامیابیږي او په مال لګولو باندې قران کې مستقل سورتونه راوړي ل سورتونه مستقل راغلي په مال لګولو خرچ کولو باندې سورته حدید نه سورته تحریم پورې داله سورتونه په دې چې مال ولګوي مال خرچ کوي او سورته حدید مستقل بیا په دې پنځه وجه بیان کړي د مال لګولو لپاره حدید دوی سره اول ایسا کی سریری شیعاتون دی او پائی کی بیان دسکی مال ورکی مال خرچ کئی زماد رزاد پارا پینزو وریو انفقو انفال لو اصورتی حدید روالوی دی انفاق دا پارا وانفقو مما جالکم مستغلفین بیها صورتی حدید اس پنی صورت دے ہا حدید اس پنی دوئے پشاند اس پنی زان کلکا چی پیسد نلالا نیشی گورے ہا اس پنی کلکا دکر دو زان دو گھٹی ورکلی دی علاکہ گھٹا مور گوا کلکی کی بیا دو ملگری پا با تیرے دل پلارا بازار را نزدیشا نو آگا پیسی رو کلی گھٹے ورکلا وی ولی وی خیر دی بلا گھٹے ورکلا مخ کنا نو چی بازار را نزدیشا وی لکا څنګه چلې بازار دې منت شو سوالو یاره چې پیسې دا غوټه ډېر کلکی دی یاره اچ کلکی نو شورو وکړه وکړه وکړه واخه په تیرا بازار تیر شو ولکه ویره غوټه ډېر کلکی وی یاره کولاو نشته ا دا چې کلکی غوټي مور کوا چې بالکل بازار راضی او تاول نو کلکه غوټه ورکړه واوس مقلا نو قران درس دی نو قران په درس بلیږي په خپل ځان بلګوم په ملګرو بلګوم ها ان شاء الله په فضل د الله ګورا الله سره بیا ډېر خزانه دي سوره حدید وګوره آیات نمبر 1م امنو بالله ورسولی وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه خرچو کوي دا مال شکر زوله تاسو الله جانشین پاره الله وی مال زما ده ته په اسه ناشته الله وی مال زما ده ناش په ته مال زما ده ما درکړه ده خود تا پی قائم مقامی تا پی جانشینی اللہ مستخلفین فیہ نوارے کا چھ درکم دل پی جنتنا گورا اللہ زیدر کوم کرا مال زما دے ما درکڑے خناس پیتے پلاستا پچیپستا کرے دے زما نو نے کہتے بولے نہ لگے یو وجہ دے بھی نہ زوہ پک لکی ہم لکھا دا اب بزار خپا نیشی دویم وجہ زہرا مال ستا دے باجی اپنی سن خپا کی لکی کٹی ور کڑی ورے ہاں باجی اگر پروان ساتھی بار طالبان پروان ساتھی مالا چسی اچھا سدا سدے دی دابور کوم دغه سے بزم کے خیر انشاءاللہ کور تخفل زیر گورم چاللہ ری غیر تی دی دا سے چلی اللہ نبوری خان چھو سولا دی روڑی داغی پہ یو در گنہ بدر کئی سواب دی مگاٹو قرآن دی مزدشو مال دی مولگاو چھ دینو داغی پہ لس گنہ سیزم ملاو شدل نور سکے لند خودینا سوالی دوستر کے سلور خا للہ میراث دویم مالکم اللہ تنفقو فی سبیل زیرہ مال ستار اللہ خوالی میں خرچ کے سری تاسو لرا لسم آیات مالکم اللہ تنفقو اس گورا مضمون دا جہاد پادش ہو اس خیرات پسیش ہو ویدی خیرات انہوں نے منی مرہ راج منگ منو کن منو خیرات خطن منی تو گر بدلوے اللہ تنفقو فی سبیل اللہ ویفلانی تب وایو زکا اگر آتا خادی کی ویلو منگ با مورتا وایو نانا مالا اگر مورتا نو ویلی علکا تا دنی ویلی ما تو خی ویلو نانا تا تا ویلی ما تنی ویلی جنگ بجول رونو مسکے اگر تا وای اگر تا نوی اصنگا خیرات دے اونو ملکی رسشی خیرات وادا گیر بدل لے دا خیرات ندے اب بدل شیرے ما تا ویلی ورتا ویم خیرات خوا گئی بھائی سوک مخلا را گئی او پاغلار روانی او چھ سوک کمو کسر مخلا جی آگئی تو روانی زمان بخیرات برا جی خیرات دے کنے دے بیاو تا خیرات مو آتی دا خیرات دے ما پسی اللہ تنفقو فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات زمان خیرات پا ختم کی ختم الحمدللہ خب پروگرام اللہ پاکی بندو بس برابر کی طالبان مو کھولی چی ختم ترا غیری غیم کھولی چو سوک پا دے لا تیری سے چلا وی ختم دے ناغن کھولی دانو جلک تا پاسے کتا ختم کنے وی منگو دا خیرات بائی خورای سو پورو دا چا کی گی او خوری نبس زنو کدا چا غوخا ورو سیدا کدا چا پوٹے ورو سیدا کدا چا بو ورو سیدا کدا چا چاولی ورو سیدا چا روٹے ورو سیدا دا خیرات دا نجتا پاسے گا رکا اللہ تنفقو فی سبیل اللہ دیر خلق ماتو ویر دا باج خلق میں دا تو دا خیرات سیدے بھائی من چاہتو ویلی نیدی دا بغیر وینا دا خلنبے دا تاریبان من منو حق دے نور نورو اللہ تنفقو فی سبیل اللہ ولی مال خرچ کوئی پل ارض اللہ کی ولی اللہ میراث السماوات والارض اللہ وی ما تپاتی کی دل دید برا اوخکتا نستا غمال ما تپاتی کی دو ولی نخرچ کے زمال ستا دے زیر ماتم نپاتی کی زان سب قبر تمولے خیر ماتا نپاتی کی نا ندرم وجہ یو لسم آیات گو رہی قرض خیرا کا اللہ وی کنے یو بلہ خو قرض اور کے الکا یو زرد پہ قرض را کا موالا بھائی کلے ویرا کے میاش پاس ختم نہ دوستو من ذا الذی یقرض اللہ قرضا مولو سو قرضم نہ را کے وی مولی سڑے دے مڑا مولا سڑے طالب سڑے دے مولا کم نے پیسے را کے ما تے یو قرض ہوئی ما تے مخ کے قرض غزر مخ کنے خبر یو رشتہ دار بلکہ دین نزدے ہو ما تے یو لاکھ روپے ضرورت تے چھپائے لے پکارو دے کتاب سنوں نے پکارو ما ته قتل قتل وی تعالی خو نو در کوم می ولې ته بل کم نه مال پیسې راکې نوکری دي نشتا باپاری دي نشتا نو زه په څو پیسې بیا کړې ما ته دا څه قتل می ما ته وګورې مې یا غرب چې ته نوکر کړې اوا حاکم چې ته دا غا نوکر تعالی درکې آ غرب چې دا غا نوکر مال به نه راکې مې تا زما پر رب باندې داسې ګمانو کو په خپل حاکم باندې ګمان کې چې تنخواه پوره راکې او زما پرد دی گمان غلط کچھ دلے نور کئی خوزا ضرورت من خو ار چلا مختیر واقعی ما ویزا ضرورت پر میں سو کم بر پیسی تیوال ریبو ضرور گور مازا تیرا که زان اس ماہ خیر دی ستا پیسی ما سترے میں اس پر فلے ملاوی ویدے کم زینا میں اسے کم زینا چتا خورے تا نا ملاوی گی داغینا مالا خزے نا ملاو شی برا ملاوی گی ما تا گولا چھے میاش یو نیمه کې دا پیسې هغه الله پیدا کړی ما پیسې ما ته وای ودا زما هغه پیسې دي مې کوم واه ست زمان دی وړي اخی دی بیا دې راوړې مې نه سړی استاغم نګیدري دا نور رب پیدا کړی دا چې وتا ته به کوم نه راکې نو د طالب او مولا سره څوک قرض لیدم نه کوي تاسو ومن سره وای ما طالبانو سره سری مولایانو سره سری داونه کنه داو توای وا غرب چې طالب په تجارت در کوي اغه رب چې تا اغه رب چې طالب په نوکری در کوي ستا رب ستا حاکم ستا حکومت ستا بادشاہ اغه رب چې دا اغه نوکریم مال به په طریقې اولا سانه ډیر راکې ان شاء الله بیا ته ګور الله دې غریتی بادشاہ دی ها نو ګور الله ویل الله نقرض خیراګه کنه یو له سمات منزل الذی یقرض الله قرض نسنن فیضائف ولو وله اجر کریم اغه سړي سره خو درا حقاره دې ارسه وسرشتا ما ته وې ته زمنګ نه پاس کې خیر مې ډیر خو الحمدلله الله زکه کرے که پتا وې نو ته به دې ستاسو هوتا الله نه خکرې زال الله خکرې نه مې وه د ساده دنیا غوندشتا نه را ساده ګاډې ستا غوندشتا خو مال الله چې صدا کړی هغه تعالی نه دې درکړي او چې تعالی کم شه دا کړی دا غې نه مال خشرا کړل بس نو ډیر بیا وګوري نو بیا خبره نشي کوله منزل الذی یقرض الله مپسخه غتا تری خلکو پسخیږي مال دنیا څخه زونه دي من ذا الذي يقرض الله غره دا حافظانو غره دې الحمد وتا هغه چې به تاسو نه ملاويږي کم چې سیز دې نه ملاويږي تاسو غره کړئ هلکه یو سره دا چې څوک لا کپ چې ورګي څوک لا 500 روپۍ ورګي څوک لا فروټ ورګي تا مال نه راکې یو دلاره ورګي هغه تاسو غره کړئ دا هغه رب دې ها نو هغه دې کې رتی بادشاہ دې ها ولله او بیا زمونږ دې افسم نه هغه بل افسه باندې میره باندې خلک خیال بھی کرد مستقیم باندی زکاة زمون دا فیس اپنا تیزی دی باز خلقو سیزونا نا دی دی یا کسا خبر اکڑی واوی لرے کدر بستا لاس پیسو تنیسن مال اللہ سرانے کے مال سیز رانے کے نو دن خلق سن نکی وچی اترا دا غصہ نیشی منزل لذی یقرز اللہ قرد نسان زکاة بازی دا غصہ کی کم چاگا بیکار ہے پل شید بانیز بازی یا بازی منزل الذي يقرض الله يا غلط سيزونه غلط کاروبار کوي منزل الذي يقرض الله قرض نسنان فيضائف ما ده یو سره اوس مله وای ما به افسر بدر سور کول خواغه نه غوالي مې هغه به کچ کول غوالت غلط اواز ده به شمال راکا لازم نه ودی مې زدا سے تعلیم غل اور کوم چا به خلق تعالی سن ان شاء الله اب خلق اور گئی استاد نه نه دیوا منزل الذي يقرض الله قرض حسنان سوگ دی آغازا چور کول بو که اللہ لڑا اول کول خیستا فیوزائی فہو لہو اولی دی تاسو دارا کسم نگوالو سنگ را گئے او آغا دی خپلوس مناسب آغا را گئے تاسو مخ گئے ما خودے بو که پی جانم خودے گوالی کنمی مراجی بکتن قرآن دی پی جانم امنا را گئے تاسو مخ گئے خپلوس مناسب او امنت دوا که ہوئی جید خپل کار کدا ہو لگوا منزل لجی یقرز اللہ قرن سنن فَيُضَاعِفُهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ دا غسر لري خزاني دي د چن بګي د اعمال دلرا او در پاره دي اجر عزتمن زيره درې وجه زال الله او مالم استاد زيره ماتم نپاتيږي ځان سبه وړي زخر عظیم نراکه ډېر پک لک شوی باز خلک پیسې ځان سره جیب کې ساتي کورم نور کوي بټو کې منې دي په بانک کې منې دي نو زیرا حقیقت د مال سره سلورم حقیقت د مال سره شلم آیات ایلمو انمل حیات الدنیا لعب ولهو وزینت وتفاخر بینکم وتکاسل فی الاموال والولاد ادار بیکار شه بس پدنی لگاولو خده کو پدین دیول لگاولو پیسہ مردار شه دی گوره خدا ول کند مندی لګوری بیا پوشی یی بشکا جند دنیا ټوکی او بشری ملګری سه خرچه نشته هو مړا والا تک چس کې او هغه روان دي ناشته دا څه مړا پتاو مسکم راځه سړی اوس کې دوړ به یو ځای شي اوس راځه مړا روټه ته مو خړه راځه هاتره مولانا سه بدلا دیو بخي هغه زه بازار کې کله کله تیریګم نو زمنګ بعد شاګیدلی هغه به وی شاګیدلی شاګرد نه خټکین دواله خوري سی خو زر چې ماو ګور زر ما ته شاکی هغه کې شاکی دره د قسطانه سی او مالته نه خورما انو دنه کیلا وینځانه خټکه نو ما ته شاکی سره شاکی دره هغه به شاکی ما ته کیدل هغه به او طالبانو شاکوي او استادانو ملګرو ته ما هغه خټکه نیم کا هغه اندوانا واغا سیو نیم کل خپل ملګری سره راشه وارو را ما خو خور او ترا باندې را لمتو خوړي او نیم بزو کو نو دا سه مکه وای خپل ملګری زه بار سه کی سه کوي علم انم الحیات الدنیا سنت صحابو وګوره خپل کورونه نیم کړی او سره خپل باغات نیم کړی او سره خپل خزی وی دو درې هغه بازو له طلاق ورکړ او هغه دې په نکاح ورکړي سه نکاح وکا داش صحابه او دیو بلبانی مینو لائب ولاون وزینت وتفاخر بینکم وتکاسن فی الاموال او زمنگ طالبان چرتا کراش ماشاءاللہ غریر دمینی سالم کال تیر شی رسختی گی او چه دیو بلخطی گی نو خان دی پروائی نی او چه دلتا کمیاشی و نمت تیر کی او بیا چه دیو بلنزی خودے گوادے چې د یو بل لا په جلا رسختيږي جالي وړي خو وختو یې دا د سلوي خرځوي خپنه شي یادا د خو وختو او جالي یو بل پسي ما سره ملاويږي هم په جلا ملګرو زم بیا خفشما حضرت سعود دي انګو او هدي او جل او جل هغه چې په دغه زمنګ نه خوښته هغه چې په دې کو ها دا سه دا د منو د قران او د سنت هغه کاری ها لايب ولاون وزينتون وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد پوشا يقينا جند دنيا ټوکي وبسري زينت نمائش فخر په خپل منځ کې او زیاتواله دې په مال نو په اولاد ندي سلورم اواجا په مال لګولو چا کې قد مال سره ول مال لګي اورا مال لګوا په يوب الفخر دې چې زما هګاله زما خو بنگلا زما خو درا بینزم اواجا کمال دې د پاره ساتلې چې زمانه به مصیبت دفقي دویشتم آیات د سورت حدید وګورئ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب الا فی کتاب من قبل نبرا کم مصیبت یره ما مال ساتلې دولا کړو په یکدا سی یو مسله راځي نظر پیسې پر تیارې پرتی دې د پاره پیسې ما ساته که پیسې دې اوساتلې د پاره د یو مصیبت الله خامخاغه ته مصیبت پیدا کړي بس هو دې لپاره اوساتا چیرې د دین یو کار برازي دس برازي یو د دین یو پروګرام برازي هغه فاده پیسې ساتم په ترس کې به لوګوم په دین به لوګوم ناګه کې ساته خیر دې هغه پر الله اب او پروګرامو چې کله مقرره وای الله و چې کوم مصیبت تعالی ما تیار کړې دې نو دا هغه فاده مخکې مکی بندوبست کوم نکلا کلا مستقل صورتونو کی بیان د انفاق روری کلا کلا ترغیب په انفاق باندې مستقل رکوع کی ورکه لکه سوره بقره 200 یا نمبر آیات وګورئ 274 نمبر آیات د سوره بقره مال لګوي مال خرچ کوي 274 نمبر آیات الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار دا مستقل رکوع نو د رکوع کی اخر کی د آیات وروړي 200 یا الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه خرج کی مولا د شپې او د ورځې پټوخ کارا فلهم مجروم د لره اجر دې په نظر عبد دای باندې نبوی را بشارا اجنبول ور کوما دې د اجنبول ور کوما حضرت علی سره یو روپی وار رضی اللہ عنہ سلور روپی او سر چې دا آیات کړه هغه واوري دو نو هغه سلور روپی هغه د الله دین په کې ولو ګوري یوی د شپې ورکړه یوی د ورځې ورکړه یوی پټ ورکړه یوی ښکار ورکړه ځان خالق دا شغې پابندو د الله او پیغمبر په حکمونو باندې منګ پابند کلیو زکه واغې نمون دنیا کې تر تازه دي علی کرم الله وجهه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون دو فرشتي دي مقرر دي په مخلوق باندې یو قسم هغه فرشتي چې څوک مال لګي د الله په دین باندې خرچه کوي سار نه تر ماخامه پورې دعا ولغالي هغه فرشتي اللهم اته منفقا خلفا یا الله ورکی د خیرات کوونکو ته دی غره بدلا یا الله چې ستاسو کتابه لګي په دنی لګي فرشتي دعا والی اللهم آتی منفقا خلفا، یا الله دې خیرات کوونکی دې غره عوض ورکا بدلا، الله بندې ولا ورکوا نو مالم درکې بدلې درکې سانه تر ماخام او ماخام تر سارا. او چې څوک د الله په دین مال نه خرج کړي نو غربا او سره امداد نه کوي، په قران نه لګي، نو دا غیر لپاره بل قسم فرشته مقدر دی هغه وي. اللهم آتی ممسکن تلفا، یا الله ورکی دی بندون کی تا ددی حلاکت، ستاپ دینی مال بنکو، ستاپ دینی مالو نو لگاو، نو اللہ در مال حلاکت راولی، نو مال حلاک شی اڈیر مال اللہ تباشی چید آغا مال پسی دی انو دی، یا دا فرشتو خیرو والے دی نا. دارنگی قرآن کلا کلا بیان ده دی که چه شیطان ده بخل وسوسا چه بیمانا، لکه سورت بقره دو سوا اتش پیت آیاتو گو رئی. شیطان ده بخل وسوسا چه، الشیطانو یعدکم الفقر ویامرکم بالفاشائی، شیطان وادک یری تاسو ده غریبینا، فقر ده غریبینا، لکه غریب بشه گو رئی، سل روپے گوڑے ورنے کے دو سو روپے پینزے سو آشل روپے زد روپے ورنے کے مالا غریب بشے دلو کی بمر شے. وَيَا عَمُرُكُمْ بِالْفَاشَائِ، وَاتَ پینزے سو آغالِ روڑا قرآن وقت دے زبا زد روپے درکوم چرا حسنا نہیں خوبیا بیرا کی گینی لگا ہو پے. وَيَا عَمُرُكُمْ بِالْفَاشَائِ، دو بخل مادر زر کہتا زاننا. وَيَا عَمُرُكُمْ بِالْفَاشَائِ، حکم کئی تو گورا پدوے مدرے مرد بانے زانتے ایزی لوٹ کے سلو پنزوس روپے ځان پسې ایزی لوټ کې راغې د پارښتا، ها د نسوارو د پارښتا، ها د نور ځونو د پارښتا، خو چې قرآن وخت کله راځي د لپاره نو د سره بیا پیسې نه وي، د سره بیا پیسې نه وي، مال او دولت نه وي. دو ورسوي اویا مرکم بالفاشاء، او حکم کوي تاسو ته په بخل باندې شیطان، والله یعدکم مغفرتا منه وفضلا، او الله وعده کوي تاسو ته بخنه، الله وي مال ورکا چې ته بخنه وکما، وفضلا او الله وعده کوي تاسو ته زیاتوالی د مال، فضلا ارزقن ډیر مال بدل کوم ورکا الله وي در کوم له سیوا کوم دل او بخنم دل کوم، یو دل حکمت پویا په قرانم در کوم. نو ګورا شیطان وسوسه جي خو الله داغه وسوسه ختمي په نورو طریقو باندې. حزه فز قران کریم د دې بیان کوي چې څوک مال لګي اغل لوی مقام ورکوم دنیا او اخرت کې. سورتي الف لام سجده وګورئ تاسو، نورو زینو کوم راځي الف لام سجده، الف لام سجده شپاله سم آیت. شپاړسم آیات دے، تتجافا جنوبهم عن المزاج يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون انما يؤمن بآياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافا جنوبهم، پدا سے حال کی چھے جداوی الخون داغی بیرتوی داغی الخون دا قلب استرونا، یدعون ربهم خوفا مطمئن ومما رزقناهم ينفقون، خپل بسرین با حلر گرزی دشپی بسر لرکا کمبل لرکا دشپی پاسے کا عبادت تا، او اللہ مرا مدد کوا، خدا غی سر سر گورے خرچم کوا، آفی جی ومما رزقناهم ينفقون، دا پی جی پک لکے گا مدا ہندوستان، دا پی جی ومما رزقناهم ينفقون، او دا مال لا چور کرے منگ دیتا خرچ کئی دا اللہ پل چھے، ما در کے خرچے کا کنا، ما در کے نوری بدل کم دلا ورکا، ومما رزقناهم ينفقون دیوی دیرے با ورکے اشتر ملاو شوی دا پیر اللہ رکے، ومما رزقناهم ينفقون دا مال لا چور کرے منگ دیتا خرچ کئی دا اللہ پلا رکے، زما چرتا اللہ جیب ندے خالی کرے، کلا کلا حزف سفر روان شم زم گور میرا اسنه چې بډا سره یو نه یو زم په خور ته وسکه حالا اسباب داسه تیار کی خو ما چرته زم یو طالبی شاگردی ملګری هغه په ساو شوې دغه حالت وګورم یا سونو ما هغه سره سوال نه کړي هر زما ته سوچ کیږي زغه الله زمنګ حاجتونه پورا کوي و مم ما رزقناهم ينفقون او دا مال لا چور کړي موږ دې تا ينفقون خرج کړي دا الله فلا رکی سار ماته ویر داسې پکاره دا پکاره ما او دا ځکه مې ګوره اس نشتا دا الله په فضل باندې مې ګوره مې زاري ګوره ما سره مې اس نشتا دا مو دوه پر مې زاري بس او غواړي مې دا غواړي غواړي کړه ما نه سره غواړي ما نه خود کتاب غواړي چې تاسو موږ له سیده اورو سوا خوفیا و مما رزقناهم ينفقون دا مالا چور کړي الله وي ته خرج کړه در کوم دل کړه و مما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون اول طالبانو لازم سبرا تو وی دانشته دانشته پاو درې پریشان وم یوه ورځ ویله پیسې ور کړې وی دانش مان بل بیا راغې ایرمال ما نوی زه سو کوم زم نن داسې ما مې د کوم نزه تاسو خو مسبو تاسو خو دې په لخير سو کې چې ته ما چې د طالب نه خپل ځان د پاره غي چې دی ما ته سندې غي سي ما د ویلو چې کومه میری ناظم چې کله سم نه خرڅه کیږي ما ته وای بس طالب نو پیسې نه لې چلو چې دلته کې الحمدلله چې رتا دې نیم بداز چې تاګه سچا د لګړې لګري ما په طالب او چاند نه راوسته مې دا زموږ ملمانه دي زم په دا د ستنګ موما سره پریشان هم جوړ شو چې چا سره خبره تر هم راغلې وي اسم دې راغې دا وخت دې هم راغې او چې بم دا غسیو مې دا سړی سو خو کې تاسو کنه بس نو بیا دې پرونه نو بیا گزاره شوی ملک هغه ته واپس کړه زما گزاره شوی دا هغه واپس کړه چې څو دې غونډې کړی او دا زما طرف نه و خو بیا هم دا نائب امیر راغې ما نه نه وینه دا خیر زمو کوم نو ماته زم کوم ثواب وشي ما زغه ثواب تو غوایږي نه زړه طالب نه چاندان کوم بس دا خپل ځان دا غیره پاره کله پیاله نشته دا سخان نشته خامخای زونو راځي دا ماته ګوره کور کې سه لوخي موخي برابرای نو دا مستاسو کور دې د پاتې کیدو د خپل سيزونو اغستلو بلکې دا دغه لوند افسب جيب تلاش ک او چ سور او دې سلوي دوسه وې دا ما اوته مهنت کړا د دې وی نه زو په کې سالم وګوره حافظان مزول دي الله دې ولړ خیر ورکی او الله دې له مور کوي چې سور دې په دې سيزونو باندې لګي نو هغه ډېر غیرتی دی ها ته تجافا جنوبهم مال لګور اورا دا باندې کې زما دا خط مزه به سخرم بیا نه نه نه نه و مما رزقناهم ينفقون دا مال چې ورکړي موږ دې ته ينفقون خرج کړي الله په لار کې ما تو خو دې مې دغه دي نو الله ما تو خو دې چې دادي سړیا ها دا سموا زور کوم کړه ګوره دا تاسو مخکې دا وخت دی دا کوم دا ګوره ها دا رزق الله ورکه او مما رزقناهم ينفقون دا سنا چې ورکړي نن ته تا خرج کړي دا الله په لار کې چې ما درکنو خرچې کا او په دې خرج کولو تعالی ما دا سې زونه تیار کړی دي فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين نپوی یو نفس پاغا نیمتونو چه پرکڑی شیوی دی لرا دی اخوالی دسترگونا اللاوی پا دی خرچ کولو بانده تالا ما داس نیمتونو تیار کری چه تازا داغی پت نشتا اللا دی منگل تیار کی حدیث کی رازی داس نیمتونو دی نسترگو لیدلی دی نگو گنو آو ریدلی دی آنو دی انسان پلک داغی ها تذکری تیری شوی دی داسی می تیار کری دی خو مال خو خرچ که کنا مالو لگوا زما پا دین که خو سوال بنه که ده مخلوق نا شیخ القرآن اللہ دی پی رحمتو نوری گی دادو سیزون زما اللہ دی منگل پدیک لکوالی نصیب کی اغب وی دا با گردی مالا چانده مالا چانده یارا مدرسه می مقروز دا مدرسه مقروزی کنا از با دی وزور کې میاش کې ګرځي طالبان هم ګرځي او خپل هم ګرځي زمنګ مدرسه چې الحمدلله مقروزه نه ده نبی عليه صلوات و سلام مسجد نبوي کې سفر دلان دي داغه مدرسه سفر دلان دي کوم ځای کې موږ کا آغاز هغه مدرسه ولا کده زمنګ مدرسه موږ مقروزه نه یو سالم کال الحمدلله طالبان ته سبقونه وې ما خرڅې کو موږ مقروز نه یو خبر هم خپل مناسب خرچه کو. نو دې وی چې سوال کول د مخلوق نه حرام دي او مدرسه جوړول دا مستحب دي. نو د مستحب د پاره حرام وره کې دا زما د شیخ د خپل قائد نه احدامات وګونو یاد پوه شئ کنه. سوال کول د مخلوق نه راکې معنا زبرګ میاشت زکات لا خیرات بل خلکو لا خیرات لا زکات لا دای لا دای لا دای ګرځي لکه د غلطو خلکو مولا پدې کې سود خوړی پدې کې آرام خوړی پدې کې زناګانی په غلط طریقې سيزونو باندې هغه زکات خیرات ادا درګي وخت پیدا ورو پدې خلکو باندې لګي. حضرت سلام ډیر کار الحمدلله نورم جو کوشش کوم چې د طول ورکم الله ولا ورکه خه عمل ګرځي زمنګ الحمدلله مونږ چې هغه ګټه داغه مناسب مونږ ډیر کار روانو داغه ګټه په دې طالبانو په خپل بچو باندې ګو ان شاء الله ها الله دې راکې دغه سي تاسو دعاګانې کوي او مونږ به دا کارم کو ور سره هم کو ان شاء الله نو سي مال په سي خلکو بلېږي نو دې یم مالګه د خپل وس مناسب خا خرچه که ویسم نیشتا مقروضه بنای بیا. دارنگی زی پا زی قرآن کریم ذکر کئی مال دا اللہ پا دین بانی لگول زب اصطانا دیر غمون لرکوم پا دی بانی غم پی لرکی. صورت بقره گوری بقره گوری دیر زین دی مایده گوری دو سوا دوش پیت آیات دا بقره گوری دو سو بحاسا مال چې چاور که زبو لغمون لرکوم اللذینا ایک دیر مالو دی خلقو سره غمی سیوا دی چه سور مال دیر دونه غم سیوا دی منگ سر مال نشتا و غم مصر نشتا الحمدللہ اللذینا ينفقون مال دیر مگل اللہ را کردی هر سی را کردی اللذینا ينفقون والهم فی سبیل اللہ سم لا اجون ما انفقو منم ولا ازا آکسان چه خرچ کئی ماننا پلار دا اللہ کے بیانو اور پسے کئی ماغ مال بدے خرچ کئی ماننا نزبادنا وَلَا عَزَا اَوْنَ رَدِ بَدِ لَهُمْ عَجْرُهُمْ اِنْدَ رَبِّهِمْ دَيْرَا عَجْر دے پنیز در عبد دے واندے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ عَجْرَ وَلَوْرُكُمَا غَمُنُ نَبِي سَاتَمَا غمونو نه به ساتمه الله دې موږ د غمونو نه بچکی الله دې موږ د غمونو نه وساتي د دنیا او د آخر د غمونو نه. دا رنگي دې صورت کې آیات وګورئ تاسو ای 271 نمبر آیات ان تبدو صدقات فنعم هيا وان تخفوا وتؤتوا الفقراء که کار کوي خیراتونه فرضي نو ډیر خریدا اے زکات فرضی کارو ورکا یو لاکھ دے دو لاکھ دے درے لاکھ دے دے زکات ہم چھوڑ گئے پلانی جی کمی یو لاکھ ورکا پلانی نمی ورکا لگا چھ کم جے کے کار سی کی گی آج ایک تاو روپی ورکرے رہا چھ کم جے کے دو قرآن دا سنت و اشاعت کی گی دا اللہ دا توحید رسائی مخلوق تے کی گا تا یو روپی نا ورکوم کم جے کے علمی سیغام منطق خی علی یو لاکھ روپی ورکوم دیکھا زان تو زخم مسلمان و علیکہ آغا جائے خوب مورکہ کنا لدہ زکار که پشیو لگی دا که پا بریریو لگی دا که پا بیدتیو لگی دا که پا آرچاو که منطق و که فلسفہو لگی دا دانوی چیز ما زکاة و خیرات پا مواحدینو بانیو لگی دا قرآن پر آجم و شو خلقو بانیو لگی چا سوک ازدکی یا سوک او تا بیانی او دا آغا زین توحیدو چتیگی او پا علاقو باندی لگی آغا زیبان اخبر زکات و خیرات نور کم ریرے ورکا وین تو خوا او کپٹوی دی للا و توتو الفقراء او کوی دی للا غریبانانو تا و دا بہتر دی تازو در پارا و یو کفرو انکو من سیاتکم و گورا چه مال دی ورکا نو گورا گورا و یو کفرو انکم لری بگی ستاسونا عرب و لزت من سیاتکم سب لرگی آغا دو دنیا مصیبتو نستاسو سیئات سغائر مراد ندی گناہونا سیئات مصیبتو دنیا مراد دی او گناہون امخ کے ذکر کرو واللہو یعیدکم مغفرتم منو بخنخو بتعاسمکم اللہ وعدہ کردا دلتوئی ویوکفرو انکم من سیئاتکم اولد بگی ستاسو نا دنیا مصیبتو نستاسو مصیبتونو دے من لرے کوم اللہ دے من مصیبتونو لرے کی مال ورکا مال خرچ کا چھے مصیبتونو دے لرے کما دارنگی بیکار مال خوبا نور کے آسن چھے بیکار ورنکے دو سوا اوش پیتا یاد دے بخریو گو رئی ومما اخرجنا ولا تیمم الخبیث منو تنفقون ولستم بیاخذی اللہ تغمزو بی بیکار شے ورنکے دے آغا پیسے ورکی پا زکات خیرات کے چاگا ڈریور قدر مناری آغا دا تیلو آغا پم کی مناری ویزا مرا آزم طالب دے زکات دے بے ورکم نانا بیکار شے مورکوا آغا غنمو جوار پا زکات کے ورکی چاگا چچری ہو جرند کی مناری کانیم پینو چولی نا زکات کے دا مورکو اللہ انتو میزو فی دارنگی چاچ مال ورکو اللہ بو سرمینو کی لیکن صورتی آل عمران دو نبی نمبر آیات سلورم پاری علم لن تنالو البر حتی تنفقو مما تحبون چری نشیر سیدے تاسو جنتا چری جنتا نشیر سیدے چری نشیر سیدے حتی تنفقو مما تحبون تردی چی خرچ کئی تاسو دا غمالون تاسو تاسو مال نی خرچ کلی من رسول اللہ نکے پاک مر دارنگی صورت منافقون لسم آیاتو گو رئی مالور کے ثوابی افسوس کے اتوشتم پارا آیات نمبر لسم وانفقو مما رزقناکم من قبل یادیا آدکم الموت خرچ کئی دا غمالا چترکڑی ملتازو تا مقی درازو یو کستا استا مرگ مرگ لارا غلے ندے مال خرچ کا مارو لگوا فیقولن وائب دے ربی زماربا لولا اخرتنی لا جلن کری فاصدقہ واکم من الصادقین دارنگی زی پزی ذکر کئی مال نہ لگول دا سبب د فسق دے مال نہ لگول دا سبب دشمنی دا رب العزت دے لیکن سورت نساء او درش میات سورت نساء ات درش سورت نساء ات درش گو رئی چھ سوک مال نہ خرچ کئی مال نہ لگے او دیر شمایات دو صورت نساء گو رہے اللذین یبخلون و یامرون الناس بالبخل آکسان چھ بخل کئی مال نہ لگے آخکم کئی خلکتا پا بخل مال مال مال ملگو سریا و یکتمون ما آتاهم اللہ من فضلہ او پٹی اغا مال اغا علم چور کرے دیر اللہ دخل فضلنا وآتتنا للكافرين عذابا مهينا مولا عذاب تیار کرے عذاب لور کو ما دارنگی یو کم سلو اختم آیاتو گو رجد نسا وما ظالیم لو آمنو باللہ والیوم الاخر وانفقو من مرزقهم اللہ وکان اللہ بهم علیما او دے اللہ پدیبان پویا اللہ پہ خب پویا دے دارنگی زی پزی ذکر کئی چو مال ورکا مال ورکا مال لگول ہاو چو سوک مال نلگئی لیکن صورتی الفالو گو رئی دادیر مال سبب دا لگول دا بیدنی گرزی چو مال پا دن نلگئی صورتی الفال شپک دیر شمایت دا صورتی الفال ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله آکسان چې کفر وکړ خرچ کوي مال نه دې پاره چې بنګ خلک د الله د کتاب نه مال بلګي د دې چې د دین په خلک والي فسينفقونها ثم تكون عليهم اسرا بیا بشي دا مال افسوده باندې افسوسونه بیا به سبا افسوس کې چې مال ما خرچ کړو د الله په لار کې کلا کلا مال لگئی خفاسب اگرزی پاہم لیکن انفال دا غز شو بقرہ 64 نساء 33 آل عمران یو سل اول لسم نمبر آیا تھا دری موجہ پا ممداتو کی تنظیموں تنظیم پا غسلورم ممداتو کی دری قسم اغسو اغا تنظیموں دمل دی اصلاح دا پارا والا دس نہیں پتا بس یو لسم انٹا پاس بھی آو کوئے دمل دے اصلاح دا پارا مستقل صورتونا او حصی لکا آل عمران تری محصہ کی رولی دا جماعت دا جوڑا اولا پا تنظیم جوڑی لدری محصہ کی مستقل دا رولی پینزہ قیدی رولی دارنگی اول قیدا دویما دریما د تنظیم د جوړولو د پارا دارنگی حضرت صورتی مجادله کې هم دا قواعد بیانې آل عمران پتری مې سکیم پنځو اصول بیان تنظیم جوړولو د پارا او مجادله کې مراد درې قوانین او سلورم ممدات کې سلورم مقصد او آداب چا کې چې ادب نوي نو کامیابی دی نشي قرآن سنت صداقت دو قرآن ایمان بالآخرہ جہاد انفاق تنظیم نو آداب نو ضروری دی ادب یو خوشی چې بے ادب ای گنا ناغل اشی نے ملا بی گیا او پدی بزتا استا انشاءاللہ نند جمعی رزدا زبتا استا پدی کے خیر بیا دا آداب و بیانو کم زی په ځبل دې په چرته راشي چې ادب باندې دنیا علم جنت هم ساحرینو کې ادب وو نو الله ایمان نصیب کو پوش ایمان ادب سبب دې ایمان ګرځي حجرات کې مستقل او ادبونه بیانې سورته حجرات مستقل په آداب لګېدلې او ادبونه هر یو ادب پاول کی ایمان لفظ ضروری یا ایها الذین آمنوا یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ حلا ترفعوا اصواتکم دارنگی یا ایها الذین آمنوا لا ان جاءکم فاسق لا یسخر قوم من قوم اجتنبوا کثیر من الظن دا وہ آداب بیانے او انشاءاللہ پدیر مخبل درس ختمو تکه نن د جمعې ورځ دا باج امامان دي یو ځل بل ځای دي د منځونو د پاره په دې اکتفا کو او سبا به کې ان شاء الله کوشش کو چې سبا اصول منګه ټول ختم کړي ها او که سبا ختم نشو نو بل سره اصول او فاتحه شروع کو ان شاء الله او سره او ثواب ان شاء الله منګه کوشش کو واخر دعوان الحمدلله رب العالمین دعا وکړئ.